के काम कर सकें। शुरू करते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسپر کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے کوشش کریں پن ڈراپ سائلنس یہ اب آپ کے صبر کے دین ہے نا اور اسی سے آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے اور بہت کچھ پائیں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 16th پارہ یعنی 16th پارے کا آغاز کریں گے لیکن ہمارے اس پارے کا آغاز 15th پارے میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے ہوگا اس پورے پارے کا تھیم بہت خوبصورت ہے اور بہت زیادہ لوگ اس معاملے میں کوسچنز بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگوں گی کہ آج کے اس پارے میں ہمارے ان تمام ساتھیوں کو اپنے تمام سوالوں کا جواب مل جائے اور وہ ہے آزمائشوں کی حقیقت اسباب کے پردے میں اس پورے پارے میں بہت سارے لوگوں کی آزمائش ہم دیکھیں گے کچھ اچھی آزمائشیں ہیں کچھ بری ہیں لیکن ہر آزمائش کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مثلا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش یہ علم کے راستے کی آزمائش ہے اور یہ ہمیں اس قابل کر دے گی کہ جب ہم باشعور ہو کر شعوری طور پر علم حاصل کریں اور اس میں ہمیں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کروایا جائے یا ہمیں کچھ خاص ہی ٹوک دیا جائے عام چیزوں سے تو اس وقت ہم موسیٰ کو یاد کریں کہ اتنے بڑے نبی کے اتنا بڑا نبی ہونے کے باوجود کس طرح وہ علم کے راستے میں مختلف طرح سے آزمائے گئے یہ قصہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 60 سے 82 میں آئے گا اس کے بعد دوسری آزمائش اس حصے میں ہم پڑھیں گے ذوالقرنین کی جو ایک بہت بڑے بادشاہ تھے عادل بھی تھے اور دولت مند بھی تھے ان کی آزمائش اقتدار کی آزمائش تھی یعنی جب کسی کو اقتدار ملتا ہے حکومت ملتی ہے عہدہ ملتا ہے تو بعض دفعہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہیں یا اس کو اپنے لیے مزید دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ کل ذی نعمت محسود ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ ہر نعمت اپنا حساب لے گی یہ قصہ ہم آیت 83 سے لے کے 98 تک میں پڑھیں گے سورۃ الکہف میں اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش ہے اور وہ یہ کہ بڑھاپے میں بوڑھا ہونے کے باوجود ابھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور فکر کیا تھی کہ میرے پیچھے میرے سلم کا وارث کون ہوگا تو سورۃ مریم کی آیت 2 اور اس سے چند اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس آزمائش میں کیا ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی آزمائش ہے ان کی آزمائش عزت کی آزمائش تھی ایک عورت کے پاس سب سے قیمتی متاع اس کی عزت ہوتی ہے کنواری مریم کو جب تنہائی میں ایک مرد نے بیٹے کی خبر دی تو اس پہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں سورۃ مریم کی آیت 16 سے اگلی چند آیات میں ہم اس کو دیکھیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ ہے ہمارے آج کے بارے میں آیت 30 سے لے کے 34 سورۃ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کسی بھی سوسائٹی میں سٹیٹس کی آزمائش تھی لوگ ان کو ولد و زنا کہتے بن باپ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان پہ آوازیں کستے کس طرح اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کو انہوں نے فیس کیا ہم دیکھیں گے میں سوچ رہی تھی کہ آج کے بارے میں ہر طرح کی آزمائش ہے کہ سننے والوں میں اگر کوئی کسی اینگل سے بھی کسی آزمائش کا شکار ہے تو انشاءاللہ اس کے دل کو ضرور سکون ملے گا ان سب لوگوں کی آزمائشوں کی اصل دیکھنے پہ جس کو ہم بارے کے اندر کریں گے پھر اس کے بعد اگلی آزمائش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سورۃ مریم کی آیت 41 سے 50 میں اس کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش رشتوں کی آزمائش تھی ایک کافرانہ ماحول میں تو پلے ہی تھے لیکن باپ بھی مشرک تھا کس طرح انہوں نے اپنے خاندان کے رواج سے ہٹ کے اللہ کے دین کو قبول کیا اس میں ہمارے لیے انشاءاللہ عمل کی باتیں ہوں گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الانسان کی آزمائش یعنی ہر انسان اور خاص طور پہ الذی کفر جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے انسان کی آزمائش اس دنیا کی چمک دمک ہے مٹی اور پتھر کی چیزیں بعض دفعہ انسان کے خدا بن جاتے ہیں اور اس میں پڑھنے کے بعد ایک انسان بعض دفعہ ایک جیتی جاگتی ہستی کو بھلا دیتا ہے سورۃ مریم کی آیت 65 سے 75 میں اس کا تذکرہ ملے گا پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش ہے القحا و خزخا جو چیز تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہے اس کو چھوڑ دو اللہ کے نام پہ اور جو سانپ بن کے دوڑتی ہوئی دکھ رہی ہے اس کو پکڑ لو یہ اصل میں حلال اور حرام کی آزمائش ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ایک بندہ نکلتا ہے تو بعض دفعہ وہ چیزیں جس کو وہ اپنے لیے بہت بڑا سہارا سمجھتا ہے اللہ حکم دے دیتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو یہ آیت نمبر 42 اور اس سے اگلی چند آیتیں ہیں سورۃ مریم کی اس کے بعد اگلی آزمائش ہے فرعون کی آزمائش یہ آیت نمبر 69 سے آگے کی کچھ آیتیں ہیں جس میں فرعون کو باپ دادا کے طور طریقوں پہ مان کرتا ہوا دیکھا گیا اور اس نے اپنے وقت کے رواج سے مختلف بات کو سن کر اس کو اپنے خلاف ایک تھریٹ محسوس کیا. اس کے بعد جادوگروں کے ایمان کی آزمائش ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 75 تک یہ اصل میں ایمان کی آزمائش تھی کہ جب کسی پر دین پر عمل یا اس کے اظہار پر مجبوری مشکلات آئیں تو اس وقت ایک انسان کو کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد سامری کی آزمائش کا تذکرہ ہے. سامری ایک بگڑا ہوا مسلمان تھا کہ جو اپنی دولت پرستی یا حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے آزمایا گیا. 95 سے 97 سورۃ طٰہٰ میں اس کا قصہ اور اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ کسی چیز کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ چیز جو تھی وہ جلنے لگ جاتی. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی آیت 115 سے 123 تک آدم اور ابلیس کی آزمائش ہے جو پیچھے بھی بات ہوئی. ادھر ہمیں کچھ اور ملے گے اور سب سے بڑا جو اس میں ہمیں اینگل ملے گا وہ عزم کی کمی کا ہے. ارادے تو کرتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم آخر تک پہنچ نہیں پاتے. اس کے بعد آیت نمبر 124 سے 127 سورۃ طٰہٰ میں اللہ کی یاد سے اعراض کرنے والے کی آزمائش ہے اور وہ کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا بنا کر اٹھائے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان ساری آزمائشوں سے بچائے اور ہماری دعاؤں کے باوجود اگر ہم کسی جگہ آزمائے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ویسی ہی خیر نکال دے جیسی کہ ان چنے ہوئے لوگوں کی آزمائشوں میں تھی. آئیے آیتوں کو شروع کرتے ہیں. ان آیات کے ساتھ بھی بہت کچھ ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو لے کر چلتے ہیں ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں, ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ اس کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا, لاؤ ہمارا ناشتہ, آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا, آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ نے کہا, اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. یہاں سے اب اگلی چند آیات تک قصہ ہمارے سامنے ہے. یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے پہلے کا قصہ ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. حضرت موسیٰ نے بغیر کسی فخر اور تکبر کے یہ سوچ کر کہ تورات اس وقت اللہ کی کتاب ہے اور وہ موسیٰ پر نازل ہوئی, کہہ دیا کہ میں ہوں, یعنی میرے پاس کتاب کا علم ہے. بس اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو تھی تھوڑی سی ناگوار گزری کہ موسیٰ کو اس وقت ڈائریکٹ اپنا نام لینے کی بجائے بات تھوڑی دوسری طرح کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ نہیں موسیٰ جی, آپ سے بڑا بی ایک عالم ہے اور روایت میں ان کا نام حضرت خضر آتا ہے. اب اس وقت ایک تو رسپانس یہ تھا کہ موسیٰ کہتے ہوں یہ کون آ گیا مجھ سے بڑا, کیا ہے, کون ہے, کس قبیلے کا ہے, کس مسلک ہے. یہ اکثر علم والوں کا فتنہ ہو جاتا ہے جب ان کو ذرا کوئی بتا دے کہ کوئی بندہ وہ بات کر رہا ہے جو آپ سے بھی اچھی بات ہے یا وہ بات جو ہم نے آپ سے نہیں سنی, تو جو موسیٰ کی فطرت رکھنے والے ہوں گے وہ تو کہیں گے چلو ہم بھی جا کے سیکھتے ہیں, فائدہ کیا ہوگا, موسیٰ کی طرح وہ بھی انسانیت کے لیے نفع مند ہو جائیں گے. اور جو تعصب کا شکار ہو کر نہ صرف یہ کہ خود رکنے بلکہ دوسروں کو روکنے والے بن جائیں گے تو ان کا بعض دفعہ انجام پھر بہت برا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہی پتہ چلا کہ ایک شخص موجود ہے تو میں اسے سیکھ سکتا ہوں تو میں کیوں نہ سیکھوں. یہ ہے ایک سچے مومن کی علامت, ساری زندگی علم حاصل کرتا ہے. سورۃ یوسف میں ہم پڑھ چکے, وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا موجود ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں کہاں ملوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی انیوژل چیزیں بتائیں کہ وہ ایک خاص جگہ پہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہوگی اور ان کی پہچان کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لیجئے, جہاں وہ جگہ آئے گی اللہ کے حکم سے مچھلی اچھل کے پانی میں گر جائے گی. موسیٰ علیہ السلام اس سفر میں تنہا نہیں گئے. یوشع بن نون جو ان کے اسٹوڈنٹس بھی تھے یعنی شاگرد بھی تھے اور بعد میں پھر ان کے بہنوئی بھی بنے اور اس کے بعد جو بعد میں آنے والے دور میں موسیٰ کے بعد نبی بھی بنے, آپ نے ان کو ساتھ لیا. یہاں سے ایک پتہ چلتا ہے کہ علم کا سفر اکیلے نہیں طے ہوتا, اچھے استاد کون ہوتے ہیں جو اپنے سامنے ہی اپنے شاگردوں کو ٹرین کرنے لگتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ بہت سارا علم دیا جاتا ہے لیکن تربیت نہیں کی جاتی, حالانکہ تربیت بہت چبھتی ہے لوگوں کو. ایسے ہوں اندر سے نکلتی ہے, چاہے منہ سے کوئی رسپیکٹ کے مارے کچھ نہ کرے, لیکن اس تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے استادوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر صرف علم ہی نہیں ہوتا, ان کے اندر وہ ساری صفات بھی ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہونے کے باوجود ایک عام امتی کے پیچھے چل رہے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ میں اب آپ سے علم سیکھوں گا. اور یوشع بن نون کی بھی دیکھیے خوبی کہ آپ نے انکار نہیں کیا, کوئی منزل نہیں, کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اچھے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے علمی سفر کے دوران ہی آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے دین کے کام کرتے ہیں, اس سے وہ زیادہ خیر پہنچاتے ہیں. اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں جا رہے ہیں, شیطان نے بھلا دیا. یہ پہلی بھول شیطان کی موسیٰ کے ساتھ جہاں ہوئی کہ چلتے رہے, کوئی تھکن نہیں ہوئی. ذرا سا آگے گئے, جہاں چلے تو مچھلی پانی میں گری. موسیٰ اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوں گے, یوشع بن نون کو بھول گیا. اور اصل میں حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کے کاموں کو شیطان بھلوا دیتا ہے. چنانچہ جب تھوڑا آگے گئے تو تھکن شروع ہو گئی. جب تھکن شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, آج تم تھک گئے, آگے ہم پڑھیں گے. تو اس نے کہا, اچھا وہ تو مچھلی تو پیچھے رہ گئی, ارے اللہ کے بندے پیچھے جانا تھا. ناراض نہیں ہوئے, تھوڑا سا بس سختی کا احساس کیا, کہہ رہے بھائی وہی تو جگہ تھی, تو واپس پلٹتے ہیں. آپ اور میں اس سارے قصے کو سنیں گے کس ناطے سے کہ علم کے راستے میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں, لیکن جو بندہ ان آزمائشوں میں پورا اتر جاتا ہے وہ کبھی بھی پھر بعد میں عام زندگی میں پریشان نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ علم کے بارے میں بہت ساری کوٹیشنز ہیں کہ علم تمہیں اپنا کچھ بھی نہیں دے گا جب تک تم اپنا سب کچھ اس کو نہ دے دو. تکبر اور انا کے ساتھ علم نہیں ملتا. حدیث میں آتا ہے کہ دو میم, عربی کا بلکہ ایک کہاوت ہے کہ میمانی لا یتعلمانی, دو میم ایسی ہیں جو کبھی علم حاصل نہیں کرتی. نمبر ایک مستحی, حیا کرنے والا شرما گیا, ایسی سوال نہیں پوچھا, پوچھنا بھی تھا بات نہیں کی. اور دوسرا المتکبر, تکبر والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھے. اور یہاں ذرا ایک چھوٹا سا اور بھی تقابل دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ ایک بہت بگڑی ہوئی قوم سے پڑھنے والا تھا بنی اسرائیل. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھی اور آج بھی مبلغین کو الحمدللہ جن کو دین کے کاموں پہ چننا ہوتا ہے پہلے کچھ اس قسم کے ان یوزول حالات سے گزارتا ہے, جس میں خاص طور پہ علم کا سفر, ایک خاص ماحول میں آپ جب ایک خاص عرصے تک رہتے ہیں تو بالکل آپ ڈھل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ باہر پبلک میں نکلتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا آتا ہے, کوئی سوال کرے تو آگے سے چیخ نہیں پڑنا, غصے میں نہیں آ جانا, چونچا نہیں کرنا. یعنی ایک خاص رنگ ڈنگ تھا ہمارے اسلاف کا علم کے ساتھ. آج ہماری تو علم کی وہ محفل ہی نہیں ہوتی, قیل و قال ہو رہی ہوتی, ایک بھی بولتا ہے سب بولتے ہیں, ایک ڈسکشن کے نام پہ سب کی باتیں, اس کی باتیں. یہ کبھی بھی علمی محفل نہیں. بعض دفعہ مل کے نام پہ محفلیں برپا کرتے ہیں اور وہاں ہمارا ایٹیٹیوڈ اتنا کیئر لیس ہوتا ہے کہ بات بات پہ کہہ لگ رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے تیار کر رہا تھا تاکہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے جس کو ظاہری کام کرنا ہے. مثال ہے کہ میں یار آپ گھڑی دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں, گھڑی کی سوئیاں دیکھتے ہیں, دیٹس اٹ. چھوٹی سوئی اتنے پہ, بڑی اتنے پہ. لیکن اگر اسی گھڑی کو کسی مکینک کو آپ دکھائیں تو وہ اس کے اندر کا سیٹ اپ دیکھتا ہے نا. بالکل اسی طرح انبیاء کرام یا دین کا کام کرنے والے ایک قسم کے مکینک ہوتے ہیں, یہ لوگوں کے دل کو ٹچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کچھ انیوژل چیزیں دکھا دیتا ہے نبیوں کو, جیسے پچھلے پارے میں واقعہ معراج کا تذکرہ سنا. اس میں بھی آپ کو بھی کچھ باتیں ایسی دکھیں گی کہ جس کو سن کر ایک دم دل میں آتے وائے کیوں کیسے موسیٰ نے ایسا کیوں کیا. یہی موسیٰ کی بھی ویکنیس تھی تو وہ بولتے گئے, کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالقرنین جو تھے وہ فرشتے تھے. ہر کام جو فرشتے غیب کے پردے میں کر رہے ہیں وہ حضرت خضر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حاضر میں لا کے کر دیا, دیٹس اٹ. اتنی سی بات سمجھ جائیں گے تو ہر سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا. خیر اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے, وہ بزرگ جن کو ملنے گئے وہ ملے. موسیٰ علیہ السلام جا کے کتنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, قال له موسى هل اتبعوک. موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں. یہاں ہائی لائٹ کر لیں, ہمبلنس, عاجزی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فارم فل کر رہے ہیں, رجسٹریشن, اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہاں میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. وجہ کیا ہے, تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. یہاں سے ایک دوسرا عمل دیکھیے, اس پہ ہم بہت ڈیٹیل سے طالب علمی کے آداب پہ بات کرتے ہیں اپنی ڈیٹیلڈ کلاسز میں, لیکن یہاں صرف قرآن کی آیتوں میں جو اشارے مل رہے ہیں اس پہ ضرور میں آپ کی مدد کروں گی انشاءاللہ تعالی. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی کسی استاد کے پاس آئے اس کو پوری نظر صرف علم حاصل کرنے پہ رکھنی چاہیے. کوئی ذاتی زندگی کی باتیں, کوئی ادھر ادھر کی باتیں, کوئی یہ باتیں, کوئی قریدہ قرادی. یہ بات انسان بندے کو بہت زیادہ انوائے کرتی ہے, اور یہ چیز علم کے ادب کے بھی خلاف ہے. بعض دفعہ صحابہ کرام جو تھے اللہ کے نبی کے پاس آتے اور گھنٹوں خاموش رہتے, کوئی بات خود سوچ رہے ہوتے کہ کوئی علم کی بات بنائیں تو آپ سے ہم بات کریں, ورنہ خاموش رہتے. کیونکہ جب بہت زیادہ باتیں ہونے لگ جاتی ہیں تو پھر علم کا روب بھی کم ہو جاتا ہے. اور کہا کہ میں آپ سے صرف علم سیکھوں گا. انہوں نے جواب دیا, کیا کہا؟ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. ہائی لائٹ کر لیجئے, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہ کس کا جملہ ہے؟ استاد کا جملہ. پہلا جملہ کس کا تھا؟ طالب علم کا. کمٹمنٹ ہے, شوق ہے, لیکن استاد نے جب زبان کھولی تو پہلی بات کی کہ سوری آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یو ول بی ٹالرنٹ, کہ تم مجھے نہیں لگتا کہ صبر کرو گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم از ایکول ٹو صبر. صبر کے بغیر علم نہیں آتا. چلبلا پن, بات ذہن میں ہی تو فوراً ہاتھ ہلا دینا, اچھلنا, بیچ میں تڑپنا, بات کرنا, اشارے کرنے کنکھیوں سے اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرنا, کونیاں مارنی, کیا کہا تھا, یہ کیوں کہا تھا, میں نے تو یہ سنا ہے, ایسا شخص کبھی علم نہیں سیکھے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ طالب علم ایک گہرے سمندر کی طرح ہوتا ہے, بالکل سائلنٹ ہوتا ہے. پھر علم کے موتی جاتے جاتے وہ اندر بڑھ ڈالتا ہے. کوئی چیز آئے اس کو سائڈ پہ کر لیا, لکھ لیا, ذہن میں رکھا, جب جواب دیا, کیونکہ یہاں بھی آپ کو دکھے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کوئی ڈسکشن کا سٹائل نہیں ان کے استاد نے دیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ سوال اینڈ پہ ہوں گے. جس چیز سے موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا گیا وہ کیا تھا؟ کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ چوٹ پڑی کہ کیا میرا داخلہ منظور نہیں ہوگا. یاد رکھیے کہ ہر فارم ایکسیپٹ نہیں ہوتا, ہر داخلے کی خواہش پوری نہیں کی جاتی. موسیٰ چونکہ بہت کمیٹیڈ تھے, ان کو لگا کہ صبر نہیں کر سکتے, اور ساتھ ہی استاد نے ان کو بینیفٹ بھی دے دیا. اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت کے علم رکھنے والے تھے, اور جو خضر علیہ السلام کا علم تھا یہ باطنی حقائق کا تھا. تو شریعت بعض دفعہ ٹکراتی ہے ایسی چیزوں سے. تو کہنے لگے آپ صبر کر نہیں سکتے, آئی ڈونٹ تھنک سو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے, اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہاں آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمینیشن دکھتی ہے, کہاں سے چلے اور چلتے آئے. پیچھے آپ نے دیکھا بھوک اور تھکن پہ قابو پایا وہاں تک پہنچنے میں. پھر اگلی چیز دیکھیے کہ راستہ بھول گئے تھے, پھر پلٹے. ہم راستہ بھولے, ہم کہتے چلو شکر ہے یہ ایسڈا کے سامنے آ گئے, ہم شاپنگ کر جاتے ہیں, ہال نہیں ملا شاپنگ کر کے چلے جاتے ہیں. شکر کرتے ہیں بھولنے پہ کہ کوئی بھولے, تم بھولے ہم جھوٹے والی کیفیت ہے, واپس گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان شروع میں بھولتا بھی ہے. لیکن یاد رکھیے جب ہم کبھی بھی کسی علم کی محفل میں آئیں گے نا, اور آپ جاتے ہوں گے کئی جگہوں پہ, یقیناً آپ فیل کریں گے شروع کے دنوں میں بندے کو ہر وقت اپنے اوپر رحم آ رہا ہوتا ہے. ایک پڑھتے ہیں دوسری بھولتی ہے, چیز یہ نہیں بھولتی, یہ نہیں آتی, استاد تیز بڑا بولتے ہیں, سن نہیں سک رہے, لفظی ترجمہ نہیں یاد ہو رہا, گرامر نہیں ہو رہی. تو آپ سکون سے بیٹھیں کہ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے. شروع میں ہمیشہ علم ایسے لگتا ہے خراب ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ ڈاکٹر کی دکان پہ جائیں نا تو بیماریوں کے بارے میں باتیں پڑھیں, وہاں چارٹس لگے ہوتے ہیں اکثر, تو ہر چارٹ پڑھ کے لگتا ہے یہ بیماری مجھے بھی ہے, یہ مجھے بھی ہے, یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ میرے بھی ساتھ ہے. تو جیسے بیماریاں نئی نئی کھلتی ہیں تو بندے کو بیمار پن محسوس ہوتا ہے نا, اس طرح علم کے راستے میں بھی ہوتا ہے. تو اس سے عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے اس پہ ہمت نہیں ہارنی. جو چلتے رہتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چل پڑتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگلی چیز موسیٰ کے عمل میں دیکھا کہ استاد کے آگے اس طرح سے جھکے کہ عاجزی کا اختیار کیا, اور ایسے لگتا ہے کہ سنگل اسٹوڈنٹ یونیورسٹی بن گئی. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بھی ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو بھی استاد پڑھا سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ کہ اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہو جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیے کہ صبر کا ایک بہت, بے صبری کا ایک بہت بڑا اظہار جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ جس کا جب دل چاہے تب وہ پوچھنا شروع کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پیچھے کیا. یاد رکھیے اگر استاد اپنے شاگردوں کو کی ہر بات ماننے لگ جائے تو وہ اصل میں اپنے شاگردوں کو بڑا مان لیتے ہیں, اور جب آپ کسی کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے آگے حق نہیں بیان کر سکتے. اور جو شاگرد استاد کی ہر بات پہ کیوں کیا کرتے ہیں نا, تو وہ سمجھ لیجئے کہ اپنے اندر بڑائی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی ان ساری باتوں سے بتا دیا کہ دیکھو آپ صبر کر نہیں سکتے, اور میرا خیال ہے کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہ کوئی انٹریکٹیو سیشن نہیں ہوگا کہ آپ بھی بولیں ہم بھی بولیں, یہ بہت زیادہ سخت حساب ہوگا, اور جو بات پوچھنی ہوگی اینڈ پہ پوچھی جائے گی. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. دوسرا दूसरी रिस्ट्रिक्शन, मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रेजेंटेशंस दिखाया जा रहा है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या? इसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछें जब तक कि मैं खुद इसका जिक्र ना कर दूँ। पहला जुमला सब्र का, आप अपने ऊपर लें, आपने नीयत की कुछ सीखने की। आगे पहली रिस्ट्रिक्शन ये कि आपको सब्र बहुत करना पड़ेगा, मसलन एसी हम नहीं चलाने देंगे, मिसाल देती हूँ, टेबल चेयर पे नहीं ज़मीन पे बिठाएंगे, आधे तो वहीं फिसल जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। और दूसरा सवाल क्या है, क्या आप मुझसे बातें नहीं पूछ सकते? याद रखिए, बाद लोग सिर्फ इल्म की महफिलों में सोच के साथ आते हैं कि ज़रा पूछ के आए इल्म वालों, सवाल जवाब सेशन होगा, चले जी दर्द छोटा कर लें, सवाल जवाब करते हैं, कभी सिर्फ सवाल जवाब से इल्म नहीं आता, ये चस्का होता है, हर आलिम से पूछना, हर आने वाले से पूछना, बताओ ज़बीहा हलाल है कि नहीं, नेल पॉलिश लगा सकते हैं कि नहीं, ये ज़ुबान का चटखारा होता है। बेहतरीन सवाल वो होते हैं जो इल्म हासिल करने के बाद पूछे जाएं। तो यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बता दिया कि आप ऐसा ना करें, अल्लाह ताला ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम के नसीब में रखा हुआ था, लिहाजा मान गए। उन्होंने सब कमिटमेंट्स कर दी, वेरीफाई कर दिया कि हाँ मैं अपनी पूरी बशरी कोशिश करूँगा कि आपके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूँ। क्यों फॉलो करें? इसलिए कि नतज अच्छे होंगे। आज उम्मत मुस्लिमा का आपको क्या लगता है कि इल्म का काम नहीं हो रहा? बहुत हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से दीन का काम भी, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही है सक्सेसफुल, लेकिन अमूमी लेवल पर जो दीन का काम हो रहा है उसमें कमी इल्म की नहीं होती ज़्यादा, उसमें कमी डिसिप्लिन की होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन की नहीं होती। तो सिर्फ आप अपना घर जो दो तीन बच्चों और मियाँ के साथ है उसको रूल एंड रेगुलेशन के बगैर चला के देखें, एक महीने में चौपट हो जाएगा सारा मामला। तो जिंदगी जो होती है वो कायनात भी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए। खैर, सफर शुरू हुआ, फन तलका, बस वो दोनों चले, हर तजारा की बफिस सफी नतीफरकहा, यहाँ तक कि वो एक कश्ती में सवार हो गए, तो उस शख्स ने कश्ती में शिगाफ डाल दिया। अब उस्ताद क्या कर रहे हैं, किसी की नई कश्ती को फाड़ रहे हैं, शिगाफ डाल दिए, पुराना कर दिया। अब मूसा जो नबी भी थे, और नबी आपको पता है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं, और नबियों को पता होता है कि किसी की चीज़ को ज़ाया नहीं करना, तकलीफ़ नहीं देनी, अगर कोई आप पे एहसान करते हुए आपको अपनी जगह देता है तो आपने उस जगह को मिसयूज़ नहीं करना, आपने वहाँ गंद नहीं डालना, आपने वहाँ पानी नहीं फेंकना, ये एक रूल्स की बात है। तो मूसा चुप ना रह सके, कहा भाई आपने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि इस कश्ती वालों को डुबो दें, ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली। उस पर उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। अब देखिए, मूसा का एतराज़ बशरी तरीके से ठीक है लेकिन शर्त के खिलाफ था। इससे पता चलता है कि कई रूल्स अकल में नहीं आते शुरू में, बाद में उसकी हिकमत समझ आती है कि वाकई हमने इस रूल को जब माना तो हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ। अब जो ही ये बात हुई, उस्ताद कहने लगे, सॉरी आप तो नहीं होंगे, आप मूसा होते तो अकड़ जाते, मैं सही कह रहा हूँ, आपको क्या पता, फिर इधर उठते फितना करते, उधर कोनों में जाके खुसर पुसर करते। याद रखिए, बहुत बिगड़े हुए लोगों की बात होती है कि कोई बात सुन के मैनेजमेंट से कोई बात पूछने की बजाय आपस में खुसर पुसर शुरू कर दे। आगे हम पढ़ेंगे 28वें पारे में नजवा। एक होती है इनफरादी गीबत, एक होती है इज्तमाई गीबत। इज्तमाई गीबत क्या होती है कि आपको किसी सिस्टम, किसी गिरोह, किसी इदारे, किसी के साथ कोई एतराज़, कोई तकलीफ, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप सही काउंटर पर पहुँचने की बजाय इधर उधर बैठ के गॉसिप शुरू कर दें। हमेशा याद रखिए, इसका नतीजा महरूमी है। ऐसे लोग बात आधा था पूरा आधा कुरान पढ़ा होता चले जाते हैं, उनको हर वक्त गलतियाँ चुननी होती हैं। तो याद रखिए, तनकीद वाला जहन लेके जो दीन के लिए आता है वो कभी नहीं लेता। ये तो दिल बिछा के आने वाले लोग ही हैं कि जो कहें कि हमें लताड़ो, हमें मोड़ो, मोम की तरह इधर कर दो उधर करो, हमें खूबसूरत बनना है, वो एंड तक चलते हैं, वरना अना के मालिक बीच में चले जाते हैं, कुछ तो खैर शुरू से ही चले जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम में अना नहीं थी, उस्ताद ने डांटा कि भाई आपने गलत बात कह दी, तो कहा नहीं नहीं नहीं सॉरी, ला तो आखिस्नी बीमा नसी, तो आप प्लीज़ मुझे मेरी भूल चूक पर ना पकड़िए, मेरे मामले में ज़रा सख्ती से काम ना लें। यानी ऐसी है जैसे आज की इस बात में हम के एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ पार्डन, माफ़ कर दें, मैं भूल गया था, मुझे पता नहीं चला। उस्ताद ने कहा ओके। इससे एक और बात पता चलती है कि शुरू में उस्ताद को शागिर्दों के साथ नरमी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। बाज़ दफ़ा फॉर्म ही नहीं लोग ठीक फिल करते, 100 दफ़ा बात समझाई जाती है सब कुछ लिख देंगे, अपना नाम ही नहीं लिखेंगे, सजेशन फॉर्म होता है, राय होती है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं होता कि आपसे मज़ीद इस पर डिस्कशन किया जाए। तो नए लोग होते हैं जब, तो उनके साथ थोड़ा सा रवैया नरमी का हो, कहा ठीक है चलो सही है, ख़त्म हो गई बात। फन तलका, फिर वो दोनों चले, हर तजा लकी गुलामन फ़कत लखू, यहाँ तक इनको एक लड़का मिला और इस शख्स ने उसको कत्ल कर दिया। उस्ताद के हाथों से कत्ल हो गया। उफ, उस्ताद गुनाह करते हैं, उस्ताद की गलतियाँ पकड़ो, जल्दी करो, देखो ये क्या करते हैं, इनमें ये खराबी है। अब ये चीज़ें फितना बन जाती हैं बाज़ दफ़ा। आज आप देखिए जितने स्कैंडल्स और जितने फितने दीनदारों और मौलवियों के लोग फैला देते हैं, उतने माशाल्लाह फ़न के नाम पे एंटरटेन करने वालों के नहीं होते। उनको तो हम हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, और दीन वालों को हम चाहते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हो, सीधे खड़े हो। किसी दीनदार की गाड़ी भी ज़रा टेढ़ी देखेंगे ना, खड़ी कहेंगे देखो इधर से देते हैं, और देखो गाड़ी भी सही जगह खड़ी नहीं की। यानी बिल्कुल लताड़ने वाला अंदाज़ होता है। याद रखें हमारे दिलों में बहुत एग्रेशन है। आज उम्मत मुस्लिमा अपनी ख्वाहिशों में जीना चाहती है, और दीनदार जब ज़रा उनको सीधा करते हैं कि देखो ऐसे नहीं करो, तो वो फिर उसका गुस्सा निकालते हैं। ये ऐसी है जैसे बच्चों का बहुत डांटे तो बाद में बच्चे भी फिर बुड़बुड़ाते हैं ना माँ बाप के बारे में। तो मूसा अलैहि सलाम में ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं दिख रहा। देखा कि एक शख्स को कत्ल कर दिया, अब मूसा अलैहि सलाम बोले आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि इसने किसी का खून ना किया था। जैसे आज इस्लाम में कत्ल का बदला कत्ल है और कत्ल नाहक बिल्कुल इजाज़त नहीं, मूसा की शरीयत तौरात में भी ऐसे ही था। कि आज भी आप पढ़ चुके हैं पीछे सूरह मायदा में कि नफ्स के बदले में नफ्स है। तो मूसा अलैहि सलाम ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक शख्स का कत्ल हो गया, तो कैसे चुप रहते। ऑफकोर्स उनको बोलना था, क्योंकि ये काम ऐसा था कि जिसके ऊपर किसी को हद तक लग सकती थी। तो मूसा बोले ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा मैंने तुमसे कहा न था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। 16वां पारा शुरू हो गया। قال ان الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا, ये दूसरा मुकाम है जब उस्ताद ने ये बात की। قال, अब मूसा बोले साइन इन साल तुक अन शयम بعدها فلا تصاحبني, कहा अच्छा अगर आप मैंने इसके बाद आपसे कुछ पूछा तो आप मुझे साथ ना रखें। मुफसरीन इतनी इसमें खूबसूरत बातें करते हैं कि पहली दफ़ा मूसा ने भूल के पूछा था, दूसरी दफ़ा थोड़ी सी गलती होगी, और तीसरी दफ़ा जान के गलत सवाल पूछा था कि मेरी जान छूटे, मैं नहीं कर सकता ये बात। और अल्लाह के नबी की इतनी प्यारी रिवायत है कि अगर मूसा कुछ सब्र करते रहते तो आज हमें और भी कितनी बातें पता चल जाती खिज़र के वाक़े से जो हमें नहीं पता। तो बहरहाल स्ट्रेस को बर्दाश्त किए बगैर इल्म नहीं आता। कहा कि अब आप मुझे साथ न रखिएगा, लीजिए अब तो मेरी तरफ से आपको उज़र मिल गया। फिर वो आगे चले यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुँचे और वहाँ के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने इन दोनों की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। वहाँ उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, इस शख्स ने उस दीवार को फिर कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले लेते। इसने कहा बस मेरा तुम्हारा साथ ख़त्म, इसका नाम काट दो। क्या बोलते हैं इसको अपनी ज़ुबान में, हैं जुदाई होगी आपको, इसको स्कूलों की जुबान में क्या कहते हैं, हैं? इसको निकाल दो, बस ख़त्म, पत्ता साफ कर दो, ये यहाँ नहीं होगा, वो कुछ ख़त्म कर दो मामला, और कहा तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। अब आप देखिए कि साथ ख़त्म हुआ, लेकिन उस्ताद ने जाते जाते कहा कि सऊनबियु कभी तावीली मालम दस्तती अलैहि ही सबरा, अब मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। सवाल पैदा होता है क्या खिज़र अलैहिस्सलाम ये बातें जो विजडम अब बताने लगे ये शुरू में नहीं बता सकते थे? पहली बात हुई तो मूसा बोले ना तो ये उसी वक्त विजडम बताते, दूसरी करते तो दूसरी, तो बेचारे मूसा रहते नहीं। देखिए उस्ताद का मामला डॉक्टर का होता है, डॉक्टर अगर पहले दिन मरीज को दे के आंखों से समझे इसको कैंसर है तो उसी दिन कहते हैं ना आपको कैंसर है, तो वो जो 4-10 दिन उसकी ज़िंदगी के खुशी के थे वो भी चले जाएंगे। उसको सही तरह पता होता है कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी। तो बिल्कुल ये एक हकीकी बात है कि इंसान के अंदर इतना फहम होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह एक जगह आके कि दाई दीन की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा फहम और फरासत ताल्लुक़ रखती है। जैसे डॉक्टर गलत गोली डॉक्टर नहीं देता ना, अगर देगा तो मर सकता है एक बंदा। इसी तरह तबलीग करने वाले दावत देने वाले टीच करने वालों की थोड़ी सी केयरलेसनेस कईयों को ईमान से दूर कर देती है। एक तो लोग पहले ही बड़े सेंसिटिव होते हैं, पहले ही इतनी शर्तें लगा के आए होते हैं, और ऊपर से अगर ज़रा सी बात भी थोड़ी सी उनकी किसी रग के ऊपर दब जाए तो वो भाग जाते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इन सारी चीज़ों में नहीं हुए, चलते ही गए, और अल्लाह सुबहान तआला ने उनको इससे फ़ायदा क्या दिया कि बहुत बड़ी हिकमतें खुली। आइए देखते हैं कि इन तीनों वाक़यात की हिकमतें क्या हैं। फरमाया मस्सफीनत फकानत लि मसाकीन, इस कश्ती का मामला ये है कि वो तो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे, मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूँ क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। देखिए ये है आजमाइशों के पीछे की हकीकत। اسباب کے پردے میں ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جو بھی واقعات آتے ہیں نا, وہ اسباب کے پردے میں آتے ہیں. مثلا یہاں یہی بات دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک کشتی کو توڑا. روایات میں آتا ہے کہ وہ یدیم بچے تھے, نئی کشتی تھی ان کی, نئی نئی لی ہوگی. وہ بڑی خوشی سے چل رہے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ دریا کے دوسرے کنارے پہ ایک ظالم بادشاہ ہے. تو جو نئی کشتی ہوتی ہے اس کو تو وہ رکھ لیتا ہے, غصب کر لیتا ہے, کچھ رقوں کے بول لے لیا یا ویسی لے لیا, اور جو ذرا پرانی اور اوپر نشان پڑے ہوئے پرانی کشتیاں ان کو جانے دیتا ہے. خضر علیہ السلام کو یہ بات اللہ کے حکم سے پتا تھی. اب بجائے اس کے کہ وہ کشتی بڑی خوبصورت رہتی, سجی رہتی, اور چند گھنٹے کے بعد ایک بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جاتی, کیا کیا, اس میں تھوڑی سی لائنیں ڈال دی, کشتی بچ گئی. یہ ہے آزمائشوں کی حقیقت. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی بچوں کو غم نہ ملے, لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا غم دے دیتا ہے جس کے بعد خیر ہے. مثال دیتی ہوں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور ان آزمائشوں سے, چیزوں سے. مثلا چلے گاڑی کی مثال ہی لے لیں, ایک گاڑی ہے, سب کا دل چاہتا ہے میری گاڑی نیو ہو, اسکریچ فری ہو, سب ہو. اب آپ اپنے بچے کو برانڈ نیو گاڑی لے دیں اور وہ اللہ نہ کرے نظروں میں آئے اور کوئی چور اچکے اس کے پیچھے رکھیں, گاڑی بھی جائے لڑکا بھی جائے, اور اگر اس کی جگہ آپ کوئی تھوڑی پرانی تھوڑی سی پینٹ اکھڑی ہوئی گاڑی اس کو دے دیتے ہیں تو چلتا رہتا ہے معاملہ, اور وہ نئی گاڑی میں بیٹھ کے جو اکڑ آنی ہوتی ہے بیٹے میں وہ بھی نہیں آئے گی. تو بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو پیمپر کرتے ہیں, ان کو کمی نہ ہو, ایکسیلنسی. اور یاد رکھیے, عمل کی باتیں آپ کے فائدے کی ہیں. ٹین ایج جو ہوتی ہے نا, آپ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں, ناپ تول کے پالے ان کو. جب 10, 12, 14 سال سے اوپر ہوتے ہی یہ سیل فون, یہ آئی فون, یہ آئی پیڈ, یہ ڈس گاڑی, یہ فلاں برانڈ. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو بعد میں روتے دیکھا کہ وہ بچے اتنے سرکش ہو جاتے ہیں کہ وہ برانڈ سے نیچے پڑتے ہی نہیں ہیں. گھر میں کھانا ہے نہیں, ان کو 2-2.5 ہزار روپے کی شرٹ پہننی ہے. کس نے سکھایا؟ ہم نے سکھایا. منتیں کر کے بگاڑتے ہیں. تو یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو یا جو بھی آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ ایسا معاملہ نہ کریں کہ جو ان کے دین کا نقصان ہو. تھوڑی چیز اچھی. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی بہت ہیرو جیسے لڑکے سے ہو, بڑا خوبصورت ہو, یہ میں دکھا سکوں مجھے ایسا داماد ملا. پتہ کیا چلا؟ وہ لڑکا جو ہے وہ اس کا تو کردار ہی خراب تھا. جو خوبصورت ہے اس کے پیچھے کئی بلائیں لگی ہوں گی. اب وہ آج آپ کی بیٹی کو پتہ چلتا ہے اس کا ادھر فلرٹ تھا, آج ادھر تھا. اس کی بجائے ایک دبا تپا کوئی لڑکا ایسا جو عزت والا ہے لیکن شریف ہے, شادی کر دی آپ نے, بچی خوش رہے گی. تو یہاں اسباب کے پردے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے وہ واقعات ہوتے ہیں جو بڑے خوشگوار ہوتے ہیں, آگے ہم پڑھیں گے ابھی حضرت ذوالقرنین کے قصے میں. اچھا, جو اچھے واقعات آتے ہیں نا ان کو ہم بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں, بلکہ عموماً لوگ مومن کی نیکیوں کا صلہ سمجھ لیتے ہیں. مثلا اگر کسی بچی کا اچھا رشتہ ہو جائے, کہتے ہیں ماں باپ کی نیکیاں اس کے کام آ گئی, وہ دادی کی دعا لگ گئی جی, وہ نانی کی دعا لگ گئی, کہتے ہیں نا. ان کو تو بندہ بڑی خوشی سے قبول کر لیتا ہے, کوئی نہیں پوچھتا وائے بٹ کیوں آئی میرے ساتھ. لیکن دوسری قسم کے واقعات ہیں ناگوار, نفس پہ بوجھ پڑنے والے, تکلیفوں والے, شادی نہیں ہوئی, شادی ہوئی تو ٹوٹ گئی, رشتہ نہیں ہوا, بیٹے کا کاروبار نہیں بنا, چلا فیکٹری کو آگ لگ گئی. اب جب یہ معاملات آتے ہیں نا, اس پہ بہت کیوں کیا ہوتی ہے اور اس پہ ہی لوگ تقدیر کے نام پہ لڑتے ہیں. اس پورے واقعے میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ مومن ناگوار چیزوں کو ان کی بیک میں جا کے دیکھتا ہے. اصل کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں چیزیں بنتی تھیں تو اندر سے پائیدار زیادہ ہوتی تھیں, باہر سے اتنی فینسی نہیں ہوتی تھی. آج بھی کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں, اور بڑے بزرگ ہمیشہ ان چیزوں کو چوز کریں گے کہ یہ چلیے گی دیر. اور اس کے برعکس آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, اپیرنٹلی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن اندر سے پلاسٹک کی مشینیں لگی ہوئی ہیں, 2-4 مہینے میں ختم ہوگی, اور وہ اس لیے بھی بناتے ہیں کہ پھر اگلا ماڈل لینا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو بندہ ظاہری چیزوں پہ پڑتا ہے نا, اس کو نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کو اندر سے فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان سارے قصوں سے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں, آسان تک رہو شعین بہو خیر القم. ہم سب اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں, آپ کو زندگی میں جو غم, تکلیف, آزمائش پہنچی ہے, کہیے کہ اللہ میں اس کی ظاہر دیکھ رہی ہوں تو اس کا باطن دیکھتا ہے, اور باطن میں انشاءاللہ خیر ہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ایک اور چیز ان سارے قصوں میں ہو رہی ہے, اس کو بھی ابھی نوٹ کر لیجئے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا اس قصے میں کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے نا, اس کے پیچھے کوئی وزڈم ہے. ایک جملہ ہم بہت بولتے ہیں بائی چانس اور بائی لک, پہلے تو اس کو نوٹ کر لیں کہ آج کے بعد آپ نے کسی کو گڈ لک اور بیڈ لک نہیں کہنا. آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی دیویوں کے نام ہے, یہ شرک ہے. نتھنگ از بیڈ لک اینڈ نتھنگ لک از نتھنگ. لک کے نام پہ یہ ایک اپنے دیویوں اور بتوں کو سمجھ لیں کہ وہ بیچ میں انوالو کرتے ہیں. ہمارا اور ایک مومن کا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں کچھ بھی بائی چانس نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں نا بائی چانس یہ ہو گیا, نتھنگ از چانس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کو سکے مصیبت کے لفظ کے اندر تیر کا نشانے پہ پڑھنا ہے. اگر آپ دیکھیں نا لفظ مصیبہ صوب سے ہے, سوات بوبا اور صابہ یسیب و صوبن کہتے ہیں تیر کا نشانے پہ پڑھنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مصیبت تم پہ آتی نا وہ بالکل تم پہ ہی آنی تھی. تم کہتے ہو بائی چانس آ گئی, نہیں ادھر آنی تھی ادھر آ گئی, نتھنگ از بائی چانس. جو ہو رہا ہے وما صابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. تو ان واقعات سے یہ بتا دیا کہ ہر کام کے پیچھے کچھ نہ کچھ موجود ہے اور مشکل. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو تینوں واقعات ابھی آ رہے ہیں یہ ایمان والے کے ساتھ آ رہے ہیں. اس سے ایک اور کانسیپٹ بھی کلیئر کیا جا رہا ہے ہمارا کہ ضروری نہیں کہ ایمان والے کے ہاتھ میں خزانے کی چابیاں آ جائیں اور وہ گھماتا پھرے اور اس کے سب کام ہو جائیں. بعض دفعہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ چونکہ بہت نیک ہے تو ان کو غم نہیں آئے گا. اکثر آپ لوگوں سے جملہ سنیں گے ہائے فلاں تو اتنی نیک ہے, پتہ نہیں ان کو یہ غم کیوں ملا, ان کا بچہ کیوں بیمار ہو گیا, ان کی جوانی میں بیٹی کا انتقال کیوں ہوا. تو کوئی جتنا مرضی نیک ہو جائے اللہ پہ اس کا زور نہیں چلتا. تو بہرحال ایک قصہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بچا لیا. رہا وہ لڑکا, وہ تو وہ اس کے ماں باپ تو مومن تھے, یعنی وہ بچہ جس کو مار دیا وہ کیا تھا, ماں باپ نیک تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا, اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے میں ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بھی بہتر ہو اور اس سے صلہ رحمی کی بھی زیادہ توقع. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو مروا دیا, ہمیں نہیں پتا اس بچے کا کیا ہوگا. یہاں سبق کیا ملتا ہے, جوان بیٹا ڈوب گیا, 12 سال کا ڈوب گیا, 15 کا ڈوب گیا, پیدا ہوتا ہے. ایک سسٹر نے بتایا کہ ان کی بچیاں تھیں پہلے, پھر اللہ تعالیٰ نے امید دلائی, کچھ مہینے ہوئے تو ایبارشن ہو گیا, ایبارشن کے بعد پتہ چلا کہ وہ بیٹا تھا. تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی, ایک ہیومن نیچر ہے, انسان کمزور ہے, تو ان کو لگا کہ ہائے بیٹا تھا اور چلا گیا. تو پھر انہوں نے بعد میں دل کو تسلی دی, نہیں پتہ نہیں اس بیٹے نے بڑے ہو کے مجھے کتنا رلوانا تھا. تو یاد رکھیے جو کچے جڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. حدیث میں کہ جو بچے ڈیفیکٹڈ ہوتے ہیں یا جن میں بعد میں کوئی نارملٹی ہوتی ہے تو اس میں سے موسٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ختم کر دیتا ہے. پھر اب میں نے یہ بات کی تو میں آپ کو وہ بات بھی بتاؤں, کیونکہ یہ ٹاپ آج اس بارے میں کوشش کروں گی مصیبتیں اور آزمائشوں کو کور کر سکوں. بعض لوگ گھر لوگوں کے ہاتھوں میں ہینڈی کیپ بچے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بتاؤ اس میں کیا حکمت ہے. یہ ایک بچہ جو چھوٹا تھا تو اس کو ماں باپ اپناتے تھے, پال رہے تھے, لیکن جب یہ بڑا ہو گیا تو ماں سے اٹھایا نہیں جاتا. خود دیکھتے ہیں, ایک تو ہم دعا کرتے ہیں ہماری سب بہنیں جن کے بچے ہینڈی کیپ ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صحت اور عافیت دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. لیکن اس میں حکمت کیا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بچہ جو گوشت کا ایک لوتھڑا بن چکا ہے اور ماں اس کو اٹھاتی رکھتی دکھاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر عاجزی, اسی کے لیے تہجدوں کو جاگ رہی ہے, اللہ سے رو رہی ہے, کبھی حج پہ جا رہی ہے عمرے پہ, کیا وہ بچہ اس کے اللہ سے قرب کا ذریعہ نہ بنا؟ یہ بچہ جو اس کی زندگی میں کوئی دکھ لایا کیا اس کی بدلے میں جب اس نے صبر کیا تو اس کو جنت نہیں ملے گی؟ یہ جو مرسی کلنگ کے نام پہ ہٹلر نے بھی کیا تھا اور آج پھر وہی سلسلہ شروع ہو گئے کہ اس بچے کو ایوارڈ کرا دو, یہ بچہ تمہارے لیے خراب ہوگا. 30s میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر 90% یہی کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہینڈی کیپ ہوگا, اس کو ایوارڈ کرا دو. بھائی ہو گئے ایوارڈ, ہو گیا ایک بچہ ہینڈی کیپ پیدا, شکر کیجیے اس میں ہی خیر ہوگی. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ایک صحت مند بچہ ہوتا ہے انسان اس میں پڑھ کے نمازیں بھی بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش کے پردوں میں رکھتا ہے. اسی طرح ایک اور آزمائش ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, بوڑھے لوگوں کی دنیا سے جانے کی وقت کیا ہے جی. اب یہ ان کے جینے کا کیا فائدہ, مشینوں پہ لگے ہوئے, اب جی ان کا سانس اکھڑا ہے, اب ان کی تکلیف ہے. دیکھیے ہمیں نہیں پتہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن جو حدیث سے بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں پاک کرتا ہے, حتیٰ کہ فرمایا جب اس کو دنیا سے لے جایا جاتا ہے تو اس کے جسم پہ ایک بھی گناہ نہیں ہوتا. تو جو گناہ ساری زندگی نہیں بخشے گئے نا کسی طرح, وہ نزا کی سختیوں میں بخشے جاتے ہیں. اب وہ نزا کی سختیوں میں اس پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر رہا ہے, آپ اس کی مشینیں کھینچ کے اس کو پاک کر دیتے ہیں, ہوگا کیا؟ اللہ نہ کرے وہی تکلیفیں پھر اس کی قبر میں جا کے پاک ہوں گی. تو اللہ کے معاملات میں زیادہ ہتھل بازی نہیں کرنی چاہیے, جو ہے اس کو مان لیجیے. اور آخری تیسرا واقعہ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جس شہر میں رہتے تھے, اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے, اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا, اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا. دیکھیں یہ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی تائید سے ہوا. جیسے سورہ یوسف میں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ابھرے تھے نا کہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا, تو اللہ نے کہا کہ کذالک کتنا لی یوسف, یہ ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی. تو یہاں حضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا یہ اللہ کی مرضی سے تھا, نہ اس پہ کوئی کوشچن کریں, نہ اس کے بارے میں دل میں کوئی ایسی بات رکھیں, بس یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دکھا کے ہمیں کچھ سکھا دیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس تیسرے واقعے میں یتیم بچوں کی بات ہے. جب ماں اور باپ رزق حلال کا اہتمام کریں, اللہ سے ڈرنے والے, خوف رکھنے والے ہوں, تو اللہ ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں کی خاص طور پہ حفاظت کرتا ہے جیسے کہ دوسروں کی نہیں کرتا. کیسے انہوں نے ان کے لیے دولت چھپائی بھی تھی کہ چلو ان بچوں کے بڑے ہونے تک یہ دیوار جب ٹوٹے گی اس کے نیچے سے خزانہ نکلے گا. اس دور میں بینک اور اکاؤنٹس تو تھے نہیں کہ جہاں پیسہ ڈال دیں. اللہ کے حکم سے وہ دیوار جلدی گرنے والی ہو گئی. تو حضرت خضر نے باوجود اس کے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا, انہوں نے اس دیوار کو ڈال دیا اور اس طرح وہ بچے بچ گئے. تو آپ دیکھیں یہ سارے قصے کیا بتاتے ہیں کہ ایک مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش رہتا ہے, شکر کرتا ہے, صبر کرتا ہے. آپ اور میں بھی اس قصے کو سننے کے بعد اگر اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور دل کی گہرائی سے کہیں کہ رضیت باللہ ربا, اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں, خوش ہوا کریں, الحمدللہ علی کل حال, واعوذ بک من حال اہل النار. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی ناگوار چیز آئے تو کہو اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے, لیکن ایک چیز پہ میں صبر نہیں کروں گی اور یہ کہ تو مجھے آگ میں ڈال دے. گزر جائے گی نا, کتنے دن کی زندگی ہے. آج دنیا میں جب آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں ہم اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں, کل اس کے بدلے میں جنت مل جائے کیا بڑی بات ہے, اللہ کی رضا مل جائے, اللہ کے چہرے کا دیدار مل جائے. اس لیے کبھی دل نہ ہاریں, اللہ کے ہر فیصلے پہ خیر رکھیں. اور دیکھیں کہ مومن کی یہ شان ہے, مومن کی خوبی ہے, جتنی بڑی مشکل اتنا زیادہ اطمینان, اس دن زیادہ خوش دکھتا ہے, اس دن اپنے آپ کو زیادہ صاف ستھرا کرتا ہے کہ کسی کو میرے چہرے کا غم نہ پتہ چلے. اور ہم اٹھتے بیٹھتے کیا بتاؤں ادھر ہو, کچھ لوگوں کا تو اللہ رحم کرے حال ہی ہے, جس کو دیکھا بیٹھ کے لے کے, کوئی درد ہے تو اس دردوں کی کہانیاں, کوئی نافرمانی ہے شوہر کی طرف سے یا بچوں کی تو اس کی کہانیاں, ساس اور سسر کی. اللہ کو سنائیے, وہ ہے جو آپ کی دعاؤں کو سنے گا. آپ اپنے دل میں ضبط کے ساتھ بیٹھے, کتنے خوش قسمت ہیں آپ اگر آپ کے رشتہ دار آپ کو ستاتے ہیں, کتنی خوش قسمت ہیں وہ بہویں جن کی ساسیں اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی ہیں. تھینک یو کارڈ بھیجیے اپنی ساسوں کو کہ امی جان آپ کے ستانے سے میرے گناہ ڈھل رہے ہیں. شوہر اگر آپ کا دل توڑتے ہیں ان کو شکریہ بولیے کہ آپ کو کیا پتا کہ مجھے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت میں کیا دے دینا ہے. لیکن ہم صبر نہیں کرتے, جب تک صرف اللہ پہ نظریں نہیں لگائیں گے کبھی آپ اللہ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں سکیں گے. اور ایمان ملتا ہی مشکلات میں اللہ پہ راضی رہنے سے, خوشیوں میں تو سب رہتے ہیں. بہرحال اب یہ قصہ پورا ہوا, آگے ایک چوتھا واقعہ, اس کے بعد آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھا کے انشاءاللہ پوری صورت کا ریکیپ کرواتے ہیں. فرمائے ویسلونک عن ذی القرنین, اور اے نبی یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ذوالقرنین کون تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک عادل بادشاہ تھا. آج ایک کانسیپٹ ہے جس کو دور کیا جا رہا ہے ان آیتوں میں. ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ جو امیر ہے وہ یقیناً گناہ گار ہوگا, اللہ پوچھے گا ان دولت والوں کو. ایک نہ چاہتے ہوئے کہ ہمدردیاں ہماری ساری غریبوں کے ساتھ ہیں. بعض دفعہ غریب جاہل بھی ہوتے ہیں, بے نمازی بھی ہوتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, دھوکہ بھی دیتے ہیں, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے. پھر بھی جب ایک امیر اور غریب کا معاملہ ہوگا ہم کہیں گے ہائے دیکھو کتنی ظالم ہے, ماسی کو یہ کہہ رہی ہے. یہ نہیں پتا کہ ماسی کتنا جھوٹ بول رہی ہے, یا ماسی پیسے چوری کر کے لے گئی, یا خیانت کرتی ہے, ڈرائیور کتنا اندر سے کھا رہے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے ہمارے کلچر میں کہ امیر ہمیشہ ظالم اور برا ہے, اور پیسہ بڑا برا ہوتا ہے, اور غریب بیچارہ. اللہ تعالیٰ نے اس پورے قصے میں بتایا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دین کی دولت اور دنیا کی دولت اکٹھی بھی کر دیتا ہے. یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں. ذوالقرنین ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے ایک تو مینس بہت دیے تھے, ریسورسز بہت تھے. اس طرح پوری دنیا میں گھومتے ہوئے دکھ رہے ہیں جیسے آج کے دور میں لوگ ہوائی جہازوں میں گھومتے ہیں, لیکن انہوں نے انسانیت کو فائدہ دیا. بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ ذوالقرنین جو ہے یہ ایک اس وقت ایک سپر پاور کا ایک قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ریسورسز سارے ان کو دیے لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا. آئیے اس پورے واقعے کو پڑھتے ہوئے اس کو لیتے ہیں. فرمایا ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اللہ نے دیے تھے, کون روک سکتا ہے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سامان کیا, یعنی ویسٹ سائڈ پہ دنیا کے گیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا, اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا ذوالقرنین تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچا, اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کر، یعنی ہر حکمران کے پاس یہ چوائس تو ہوتی ہے نا، چاہے تو رعایا کو پیس لے، ان کی ہڈیاں بھی کھا لے گھول کے، اور چاہے تو انصاف کرے. انہوں نے کون سا راستہ قبول کیا؟ نیکی کا. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. یہ دیکھیے ایک عادل حکمران کی بات. ہمارے ہاں سزا دینے کو ظلم کرنا سمجھتے ہیں. انہوں نے کتنی انصاف کی بات ہے کہ ٹھیک ہے، جو غلط کام کرے گا، جو جرم کرے گا، چوریاں چکاریاں کرے گا، پھر ہم سزا دیں گے. آج اسلام پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور بعد میں دوسرے دینداروں پہ یہ بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے، یہ سختی بہت کرتے ہیں. دیکھیے ایک کام کریں اور ایک نہ کریں، آپ دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کر دیں، آپ نے ظلم کیا. کس پہ؟ کرنے والوں پہ. کیونکہ ایک بندے نے ایک کام پورے پروٹوکول کے ساتھ کیا، دوسرے نے نہیں کیا، تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں بالکل یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جو غلط کام کرے گا اس کو سزا ملے گی، ہاں جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. کتنا ایک خوبصورت سا اصول ہے. آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی کلاسز ہوتی ہیں نا، کہیں بھی ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے، ہم لوگوں کا بھی ایک ہلکا پھلکا سا ایک ہے سلسلہ، ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کلاس ہے قرآن کی، جیسے آپ اس وقت آ رہے قرآن میں، الحمدللہ آپ اس کی دلیل بھی ہیں، بات میں بھی کوئی ادھر ادھر جو بھی کلاسز ہوتی ہیں، ہمیشہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگرائز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے جو فوکس ہوتے ہیں نا، وہ سب گیسٹ ہیں، سب کے لیے عام ہے، اوپن ٹو آل. قرآن ہر ایک کے لیے، ہر دل میں، نو رولس، نو ریگولیشن، نو اٹینڈنس، کوئی داخلہ نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی امتحان نہیں، کچھ نہیں. ایک بندہ آئے اور اٹھ کے گھنٹے میں چلا جائے، 15 منٹ میں چلے جائے، نو پرابلم، اوپن ٹو آل. یہ ایسا نہیں ہوتا کلاسز میں ہمارے کہ بھائی یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اپنا نام لکھا دیتے ہیں، یہ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے. ہاں کچھ رولز ہوتے ہیں، ظاہر ایک بندہ کل تھا ہی نہیں کلاس میں اور آج وہ بیٹھ کے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، تو آپ سب کا وقت ضائع کریں گے نا، آپ اس کو انٹرٹین کریں. ایسے بندے کو آپ سب سے آگے بٹھا دیتے ہیں تو وہ گھما رہے گا، سمجھ آئے گی. اس لیے رولز ہوتے ہیں. ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے لسنرس کا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ روز آتے ہیں لیکن وہ نہیں ٹیسٹ دیتے، نہیں کرتے، ان پہ بھی سختی نہیں، ان کی جگہ ایک خاص ہوگی. لیکن جو پرائم لوگ ہوتے ہیں، جن کو آگے پال پھل کاٹنا ہے، جس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ فصل اگتی ہے تو اس کو کاٹنا بھی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریگولر ہوتے ہیں کمیٹی، اس کے ساتھ رولز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو رولز بھی ہوتے ہیں، بکس بھی ہوتے ہیں، گروپس بنتے ہیں، پھر ان کے ہم ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، ان کی فیس بھی ہوتی ہے تاکہ سارا کام آسان چلے. تو اس طریقے سے فائدہ کیا کہ ہر بندہ اپنے حصے کا کام لے لیتا ہے. اگر یہ رول نہ بنے اور آپ ریگولر اور لسنر اور گیسٹ کو ایک ہی طرح لے، نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، یہ کتنے پچھلے 25 سال ہو گئے ہیں اسی کام کے اندر پڑے ہوئے، میں نے دیکھا ہے بہت ساری کلاسز صرف ہماری اس لیے ناکام ہو جاتی ہیں کہ ہم ریگولر اسٹوڈنٹس کی بجائے گیسٹ اور لسنرس کو فوکس کرنے لگ جاتے ہیں. واللہ ان کو ناراض نہیں کرنا. کوئی ایک آیا، اچھا جی تھوڑا سا کل کا بھی سبق دہرا دیں، چلو جی اس کو کہتے ہوئے، اب وہ ریگولر بیچارے منہ دیکھ رہے ہیں، ہم آئے ہم تو یہ کل سب سن چکے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لسنر ایک سن گیا، اس نے کل پھر کوئی نہیں آنا، لیکن ریگولر لوگ چلے جاتے ہیں. تو ڈسپلن، اور اس کی آج بہت ضرورت ہے. یہ ہمارے بچے اسکول کالجوں میں یہی کچھ سیکھ کے آتے ہیں کہ ہمیں ڈسپلن چاہیے. تو حضرت بار بار منہ سے نکل جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا سٹیٹس تھا، لیکن باہر جال کے انہوں نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اس کو سزا دیں گے، جو اچھا کرے گا اس کے فائدہ بھی دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا. یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کے بیچ میں ایک دیوار کھینچ رہے ہیں. کیسے؟ کہا وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی لینگویج بیریئر بھی ہے. ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں کے لوگوں کی لینگویج نہیں سمجھتے تھے. ان لوگوں نے کہا ہے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج جس سر زمین میں فساد پھیلا، کیا پھر ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دے دے کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ یعنی وہ قوم تھی اور وہ بیچارے ایسے لگتا ہے کہ کوئی غریب قوم تھی، تو ان کو دشمن سے خطرہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ دو در پہاڑ تو بہت اونچے ہیں، دشمن ادھر سے نہیں آتا، یہ بیچ میں تھوڑا سا خالی حصہ ہے، اس سے دشمن آ جاتا ہے، تو آپ دیوار بنا دے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ساتھ ہی پوچھا کہ ہم اس پہ آپ کو کچھ پیسے دے دیں، کوئی ٹیکس کے نام پہ جیسے گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، یعنی سوری تھینکس، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ٹیکس. آج بھی دیکھیے جن ملکوں میں اسلام ہے وہاں ٹیکس نہیں ہے، اور انشاءاللہ دیکھیے آنے والے وقتوں میں جب اسلامی نظام قائم ہوگا دنیا میں، یہ ٹیکس کا ظالمانہ نظام ختم ہو جائے گا. ایک یہ ظلم کی حد ہے کہ ایک بندہ کمائے اور آدھا راستے میں دوسرے کو دے کے آ جائے. اسلام میں سیونگس پہ زکات ہے, ویسٹرن سٹائل آف لیونگ میں ارننگ پہ ٹیکس ہے, یہ زیادتی ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن ادھر اشارہ مل گیا اس کو. کہا ہاں تم نے اگر کرنا ہے تو کیا کرو, بس تم محنت سے میری مدد کرو. یہ دیکھیے دین کے کاموں میں ہر جگہ مال کام نہیں آتا, بعض جگہ مین پاور چاہیے ہوتی ہے, ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. آپ پیسے جمع کر کے ایک جگہ لے بھی لیتے ہیں, چلانی کس نے, لوگ ہی نہیں آپ کے پاس. اس لیے آپ دیکھیے کہ الحمدللہ اس چیز پہ دن بدن دل پکا ہوتا جا رہا ہے کہ جب لوگ ساتھ ہوتے ہیں نا جو دین کا کام کرتے ہیں, جیسے آپ یہاں آ رہے ہیں آپ کو قرآن سے فائدہ ہو رہا ہے, آپ سب مل کے پڑھتے پڑھاتے سیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ کی ضرورت ہے کہ آپ چلیں بھائی ہم کسی کو فائدہ اٹھاتے ہیں, کبھی کل ہم اپنا بھی کوئی جگہ بنا لیں. بات تو سمجھ آ گئی. لیکن اگر آپ سب کی موجودگی اور یہ سب کچھ نہ ہو اور ہم کہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں ایک بلڈنگ خریدنی ہے اور آپ ذرا چندہ جمع کریں اور فنڈ ریزنگ کریں اور ہمارے لیے پلیز باکسز لے کے بیٹھے, تو کیا ہوگا, بن جائے گی بلڈنگ اللہ نے چاہا اگر, خالی رہے گی. آج بعض جگہ تو جگہ بنی ہوئی ہے اور وہ صحیح مینج نہیں ہو رہی, اور دوسری جگہ چیزیں ہیں لوگ کوئی نہیں ہے, ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کی اپنی جان لگانا یہ پیسہ لگانے سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں, مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پر کر دیا تو لوگوں نے کہا باغ دہکاؤ, حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈے لوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ بھی نہ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا حازم رحمتی ربی, لہٰذا رحمت میں ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے. دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کتنے ریسورسز ہیں. یہ نہیں کہا کہ وی آر سپر پاور, آپ کو پتہ نہیں ہمارا سورج کیا, ہماری سلطنت میں تو سورج غروب ہی نہیں ہوتا, ادھر بھی ہوگا تو ہم ہیں ادھر یہ تو ہم ہیں, بلکہ ایک سچا سردار حکمران لیڈر ہر چیز کو اللہ کی رحمت کہتا ہے. مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. کیا پتہ چلا کہ میں نے یہ دیوار بنا تو دی اور تمہیں اچھی بھی لگ رہی ہے, لیکن یاد رکھو کہ جب میرا رب اس کو گرانا چاہے گا ایک سیکنڈ لگے گا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے اقتدار کے ناطے سے بہت ساری چیزیں دیکھی. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں میں ہمیں بہت کچھ سکھایا. آئیے اب یہاں پہ سورت جو کہف ہے اس کے واقعات پورے ہوئے. بنیادی طور پہ ہم نے اس میں چار واقعات پڑھے ہیں, اور ان چاروں واقعات کے اندر ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کہف کے معاملے میں یہ بات جو کہی تھی کہ اس کو پڑھا کرو, یہ فتنہ دجال کے مقابلے میں کافی ہوگی, تو اس کی حکمت ہمیں اب ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ملتی ہے. کیسے, یہ ذرا لائٹ بند کیجئے گا. یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت پریزنٹیشن ہے, انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے, آپ دیکھ بھی لیجئے گا کہ سورۃ کہف کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جو پڑھے گا اس کے لیے روشنی بھی ہوگی, اور دجال اگر ظاہر بھی ہو جائے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا, جبکہ اس نے اس کی شروع یا آخر کی 10 آیتیں ہوں گی. یہ پہلی سلائڈ پہ سورۃ الکہف کے فضائل ہے, اور ہم سب نیت کریں کہ ہر جمعے کو پڑھیں گے. اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے انشاءاللہ آپ سے ہر جمعے کو پڑھیں گے. بنیادی طور پر سورۃ کہف میں چار مختلف سٹوریز آئیں. پہلا قصہ تھا غار والوں کا, دوسرا تھا دو باغ جنہیں, جس میں ایک کے پاس باغ تھا اور دوسرے نے اس کو سمجھایا کہ تکبر نہ کرو. تیسرا قصہ بھی ہم نے پڑھا موسیٰ اور خضر کا, اور چوتھا ہم نے پڑھا ذوالقرنین کا. یہ چار قصے ذرا دیکھیے گا ان کی ریئلٹی کیا. پہلا غار والا قصہ, یہ ان کے دین کی آزمائش تھی, ایمان کی آزمائش تھی, ایمان بچا کر بھاگے تھے. دوسرے قصے میں منی اور بچوں کی آزمائش تھی کہ مال اور اولاد بعض دفعہ لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں. ابھی جو قصہ ہم نے پڑھا اس میں ٹرائلز آف نالج ہیں کہ علم کے فتنے, بعض دفعہ علم کے ساتھ کیا خرابیاں آتی ہیں. اور چوتھے قصے میں دیکھے گا اتھارٹی یعنی اقتدار کا جو فتنہ آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں. پہلا قصہ جو تھا جس میں دین کی آزمائش ہے, اس کے لیے آپ کو اچھے ساتھی چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے ماحول میں ٹھیک ہو جائیں اور آپ کو لوگ برا نہ کہیں, تو آپ اچھے دوست ڈھونڈیے. آپ جس دین پہ چل پڑی ہیں جب آپ کی دوستیں بھی اسی پہ چلیں گی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر آپ مال اور اولاد کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں. جس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور, پھر وہ مال اور اولاد کے پیچھے اس طرح نہیں حقیر ہوگا, ضائع ہوگا کہ اپنے لیے اس دولت کو جمع نہ کرے جو کل اس کے کام آنی ہے. علم کا فتنہ, اس کا صدباب ہے ہیومیلیشن, آپسی لائیں. जहाँ दीन की कोई बात सीखने से रुकावट है, बाज़ लोग कहते हैं हम कई जगह गए पर हम कुछ दिन के बाद चल नहीं सके, तो चेक कीजिए कि वो सारे ख़राब नहीं हो सकते, आपके अंदर कहीं ना कहीं बड़ाई बैठी होगी, तकब्बुर हो सकता है। और अथॉरिटी जो है, किस तरह इसके फितने से, इक्तदार के फितनों से बंदा बच सकता है, सिंसियरिटी से, इखलास आ जाए कि मैंने लोगों की मदद करनी है। आप देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, ये इन पहले दो फितनों का हदफ हो सकता है। हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ कीजिए करेंगे तो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे। आखिरी दो फितनों पे काबू पाना है तो आखरत की याद। अब आप देखिए ये सब बन गए एक बोट ऑफ सक्सेस। आप कामयाबी की कश्ती में बैठना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर ये सब चीज़ें पांचो लानी पड़ेंगी, जिसको हमने देखा। ये उस किस्से की चंद डिटेल्स हैं। दोनों किस्सों के बिल्कुल बीच में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम और इब्लीस की स्टोरी है। दो किस्से हमने पढ़े, फिर आदम और इब्लीस का किस्सा, और उसके बाद ये दो किस्से। इससे क्या पता चलता है कि इब्लीस हमारे हर किस्म के फितने का शिकार बनता है। यानी इब्लीस की नज़र क्या है कि हमें मुख्तलिफ तरह से लेकर चले। आप देखिए कि दज्जाल के साथ इस सूरत को क्यों रिलेट किया जाता है, इसको आप देखें तो हदीसों में मिलता है कि दज्जाल जिस दौर में आएगा तो चार किस्म की आजमाइशें उसके साथ मुसलमानों की और उस दौर के लोगों की होगी। सबसे पहले क्या होगी, वो ख़ुद को खुदा कहेगा, तो ये लोगों के दीन की आजमाइश होगी। फिर इसके बाद उसके कहने से आसमान से बारिश भी हो जाएगी और लोग उसकी दौलत से बहुत टेम्प्ट होंगे, तो ये माल का फितना होगा। इसी तरह से बाज़ दफ़ा लोग उसके इल्म से मुतासिर होंगे, वो लोगों को बहुत सारी खबरें देगा, ये इल्म का फितना है। और इसी तरह से वो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पे अपना काबू पाएगा, ये इक्तदार का फितना है। जब एक बंदा इन सारी चीज़ों को समझ लेता है तो वो दज्जाल के फितने से बचेगा ना। और आपको पता है दज्जाल क्या होता है, इस पर आप इंशाल्लाह सुनिएगा बाद में, अगर सुनना चाहें या तफसील में बाद में या सबीलुल जन्नत में हमने, यदि दज्जाल फितने को कहते हैं। और आज का दज्जाल क्या है, बहुत डिटेल से इस पर बात हुई थी। करना क्या है, हम सब ने अच्छे दोस्त ढूंढने, बेस्ट कंपेनियन, फिर ज़िंदगी की हकीकत को पाना है। और ये सारी आयतें को इस सूरत के आपके पास नंबर लिखे हुए हैं इस प्रेजेंटेशन में। आजजी लानी है, सिंसियरिटी लानी है और दुआ करनी है कि अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनल फितन मा ज़हर मिनहा व मा बतन, कि अल्लाह हमें ज़ाहरी और बातनी फितनों से बचा के रखें। हम सब आपस अपने से ख़ुद में एक सवाल करें आखिर में, क्या मैंने वाकई इस सूरत का हक को हर जुमे पढ़ने की हिकमत को जान लिया। हम बग़ैर हिकमत जाने पढ़ते हैं ना तो मज़ा कोई नहीं आता। तो आज से इंशाल्लाह नियत करते हैं कि अगले जुमे जब हम पढ़ेंगे इन चारों कहानियों को अपने सामने रखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी गफलतों को दूर कर दे और हम हकीकत में अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन जाएं। अब इसके बाद सूरत का बिल्कुल इख्तिताम है। पूरी सूरत फितनों और आजमाइशों की बातें करने के बाद अब अल्लाह ताला हम सब को क़यामत के मैदान के करीब ले जाते हैं। व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बादिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और इस रोज़ हम लोगों को छोड़ देंगे कि वो समंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों और सुर फूक दिया जाएगा और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे। इमेजिनेशन में लाएं, यूँ लोग भरे होंगे गुत्थम गुत्था। लंदन वाले तो इसको बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं, जितना कंजस्टेड आपका शहर है और कोई सड़क कभी कुछ नहीं। यदि मेरी आंखें कभी कभी तरसने लगती हैं बाहर आते जाते कि कोई ज़रा मुझे कोई खाली जगह भी दिखे, लेकिन आपको पता ही कि कितनी आबादी है ना, तो आप इस सोचें कि ये सब भी पूरी दुनिया के लोग भी इधर आ जाएं तो खबे से खबा बज रहा होगा। क़यामत के मैदान में अगले और पिछले सब होंगे और लोग यूँ एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होंगे, और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे। इन काफिरों के सामने कौन से, जब लफ्ज़ काफिर आते हैं ना हम कहते हैं शुक्र है हम नहीं हैं, नहीं, हाईलाइट कीजिएगा, अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी ग़िताएन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समअ, इन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने को ही तैयार न थे। क्या ये काफिर हैं कि मुसलमान हैं? आज कितने मुसलमान हैं जिनको आप कुछ नसीहत करें वो सुनते, वो कहते हैं हम बड़े मसरूफ़ हैं, हमने इस पारा भी पढ़ना है, हमें ये भी काम है, हमने इफ्तारी भी बनानी है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कम अज़ कम हम सुनने के लिए तो तैयार हों, ना सुन सके ना माने वो और बात है, लेकिन इंसान को तैयारी तो करनी है। तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज़ बना लेंगे? आज किया हुआ लोगों ने ये, अल्लाह पे भरोसा बाद में है, पहले चीज़ों पे। यहाँ हम अपना एक मुहासबा कर सकते हैं कि जब मुझे कभी कोई काम पड़ता है सबसे पहले किसका ख्याल आता है, भाई कर देगा, बहन, माँ, शौहर, बाप या अल्लाह। देखिए, इंसान से बंदा जब बनेंगे ना आप, तो सबसे पहली आपको उसके अपने अंदर जो चेंज दिखेगी, हर मुश्किल पे आपका हाथ, आपकी नज़र, आपका दिल अल्लाह की तरफ आएगा, और अल्लाह ताला फिर इस तरह से आपके लिए आसानियाँ करेगा कि वो आपको बिल्कुल बेनियाज कर देगा। हम पहले लोगों को मुट्ठी में रखते हैं, इतने लोग तो हैं ना, ये साथ देंगे, फिर काम शुरू करते हैं। अच्छा, इतने हैं। देखिए, एक होता है प्लानिंग, एक होता है ट्रस्ट, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप प्लानिंग करें, लेकिन ट्रस्ट ये रखें कि इनसे भी काम अल्लाह ने ही करवाना है, अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ बंदे को भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है। हमने ऐसे काफिरों की मेहमानी के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। कुल हल नुनब्बीकुम बिल अखसरीन आमाला, ए नबी, इनसे कहो क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद कौन शख्स है। इसको सुन के आपको तो पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं, मेरे तो हाथ कांपने लगे। एक नतीजा निकलने लगा है कि आओ ज़रा आपको रिजल्ट बताएं कि कौन से लोग हैं जो काम करके भी नाकाम है। देखिए, ये बेकार लोगों की बात नहीं है, ये दीन के नाम पे कुछ ना करने वालों की बात नहीं है। आमालहुम, कि काम करके भी कौन खसारे वाले हैं, आओ हम तुमको बताएं। तो मेरा दिल कर रहा है कि कहीं इस लिस्ट में मेरा नाम ना आ जाए। खौफ है, परेशानी है कि कोई टूटा फूटा काम अगर कर लिया और कल पता चले कि अल्लज़ीन दल्ला साजुहुम फिल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं कि जिनकी दुनिया की ज़िंदगी में इनकी सारी कोशिश और जिद्दोजहद राह रास्त से भटकी रही। वहम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, और वो यही समझते रहे कि वो सब ठीक कर रहे। ये है एक इंसान के बदबخت होने का एक क्राइटेरियन, कि वो अपने आप को ठीक समझ रहा हो हालांकि वो गलत हो। इसके कई एंगल हैं। एक एंगल जो शुरू में छेड़ा है, काम दीन के नाम पे किया, रियाकारी थी, दिखावा था। दीन की नहीं, किसी खास मसलक की प्रमोशन थी। दीन को गालिब नहीं करना था, अपने किसी नाम किसी इदारे को प्रमोट करना था। ये सब दल्ला साजुम फिल हयात दुनिया। बस दफ़ा लोग नेकी का काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो दीन का काम नहीं होता। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। बस दफ़ा इंसान इस तरह के काम करके अपने आप को ज़ाया करता है। हज़रत उमर फ़ारूक एक दफ़ा एक चर्च के पास से गुजरे, यानी एक कोई उनका उस दौर का जो इबादत खाना था, तो बड़े तपाक से किसी को इबादत करते देखा, अपने दीन के मुताबिक कर रहे थे, तो आंखों में आंसू आ गए। बाद में आके अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी, इनकी बातों का क्या होगा, यानी शिर्क के साथ ही बातें कर रहे हैं लोग। आज मुसलमानों के गिरोह नाम मुसलमान है, लेकिन सरासर शिर्क है। इतना शिर्क है कि अल्लाह की बिना कि दूसरी जगह से शिर्क फैले तो लोग एतराज़ करें। मस्जिदों से शिर्क फैल रहा है, शख्सियात से शिर्क फैल रहा है, इदारों से शिर्क फैल जाता है, बाद दफ़ा गिरोहों से। तो आपने फिर वही आयत पढ़ी सूरत गाशिया की, कि आमिलतुन नासिबा, ये वो अमल है जिनकी इनको मेहनत नहीं मिलने वाली। तो अल्लाह ताला हम सब को इसमें ना करे। दूसरा इसका एंगल क्या होता है कि बंदा सारी ज़िंदगी दुनिया के काम करता रहे। ये तो मुझे लगता है कि हमारे कल्चर पर चोट है। कितने साल एक बच्चा और बच्ची स्कूल कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी जाता है, नतीजा क्या है? आज मौत का फरिश्ता आ जाए हाथ में, क्या न्यूटन के 30 साल के काम दुनिया को बहुत दे गए, आखिरत के एतबार से उसकी क्या वैल्यू है? डिग्री, आज मास्टर्स, डबल मास्टर, PhD, रेंगुलर, कब्र में गए, कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएंगे मतलब वहाँ मुनकर और नकीर को? यानी बास दफ़ा हम सिर्फ दुनिया के लिए काम करते रहते हैं, दुनिया के लिए खड़ते रहते हैं। क्यों? कि हमें इसे दुनिया ही नज़र आ रही थी। हमें साफ दिख रहा है कि हमें जन्नत भी चाहिए, लेकिन दुनिया सामने इतनी बड़ी होती है, हम कुर्बानी नहीं करते। कितने साल हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, फिर एक डिग्री मिलती है ना, या मेडिकल की या इंजीनियरिंग की या सो ऑन। और जब अल्लाह का दीन, अल्लाह की किताब, जो आती ना फिर दुनिया हसना व आखिरत फिर हसना की कैफियत होती है, रब्बना आती ना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन, उसके लिए कितनी डेडिकेशन। क्या ये दीन एक पार्ट टाइम काम है? आप देखिए कि आप खुद से लिखिए, क्या मैं दीन को फुल टाइम लेती हूँ या पार्ट टाइम लेती हूँ? पार्ट टाइम दीन कभी नहीं चलेगा, सिर्फ गुजारा होता है। चू चू का मुरब्बा, खलत अमलन सालेन। आप जितने साथी इस वक्त दौरे कुरान सुन रहे हैं ना, जहाँ भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, आप नियत कर लेना कि मैंने आने वाले रमज़ान से पहले कम अज़ कम इस 1 साल को डेडिकेट करना है अल्लाह के लिए। क्या ये मुश्किल है? ये नामुमकिन है? क्या ये नुकसान का सौदा है? चलिए, आप 1 साल नहीं, आप 2 साल की नियत करते हैं। हर बंदा अपने लिए कमिटमेंट करे, मैंने 3 माह के लिए डेडिकेट होना है, मैंने 6 के लिए होना है। میں پورا ہفتہ نہیں ہو سکتی، میں نے اس اس دن کے لیے ہونا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب ایک سال میں صرف آپ فل ٹائم اللہ کے دین کو پرائیورٹائز کرتے ہیں، آپ کو پھر پتہ چلے گا اس آیت کا مطلب کیا. واللہ ہی میں آپ کو سچ کہہ سکتی ہوں، یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتی ہوں. ہر چیز سیکھی دنیا کی جو اللہ نے توفیق دی، دنیا کی تعلیم. میں اکثر لوگوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر میں یہ آپ کے سامنے پڑھ پڑھا نہ رہی ہوتی تو شاید میں ڈاکٹر ہوتی. اتنا کریز تھا مجھے سائنس سے، محبت کی حد تک یقین کرے کہ میری لو تھا. لیکن آج جب میں اس کو اللہ کی نظر سے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں ہم کتنے جاہل تھے. آج ایک بندہ ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، کیوں سرکش ہوتے ہیں؟ ایک عام معروف بات ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں ڈاکٹر جو بن جاتے ہیں پھر وہ شراب بھی لازم ہے اور پارٹیاں بھی اور کچھ اور کچھ. سارے ایسے نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی دولت ملی ساتھ دین کی نہیں تھی، خالق تک تو پہنچے ہی نا. لیکن جب ہم اس کو دین کے نام پہ لیتے ہیں تو ہمارا آنکھیں بہتی ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیسے کیا، تو نے بنایا کیا. تو دعا کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پتہ چلے کہ یہ بندہ تو ضائع ہو گیا. دل لسا جم فی الحیات دنیا، ایسا لگتا ہے پکا پکایا کھانا گر گیا، محنت کر کے پکائی آپ نے ہانڈی اور ایک ٹھوکر لگی اور گر گئی. اس طرح سے ایک انسان ٹھوکر کھاتا ہے. آپ کو تک کہ شیطان میرے بھی پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کے بھی لگا ہوا ہے. ہم نیکی کی نیت کرتے ہیں پھر بس اسے ڈالتا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں قربانی کا، ہجرت کا بھی ارادہ کرتے ہیں، پھر شیطان ہمارے پاؤں کھینچ لیتا ہے، نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ نہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو وہ نماز کے لیے نکلا، اس کو ٹھوکر لگی، کپڑے گندے ہو گئے، کہنے لگا اب ان ناپاک کپڑوں میں کیسے جاؤں. واپس گیا، کپڑے بدلے، ذرا تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہو گیا، واپس آئے، دوبارہ اس کو ٹھوکر لگی، اس کے کپڑے دوبارہ گندے ہو گئے. جب تیسری دفعہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو واپس آیا تو دیکھا جس جگہ ٹھوکر لگ رہی تھی نا وہاں ایک شخص ہے اور وہ لالٹن لے کے کھڑا. کہا تم کیوں؟ کہا کہ میں شیطان ہوں، یہ تم جو بار بار جا رہے ہو نا تو تمہارے درجے ادھر بڑھتے جا رہے ہیں. کہ یہ بندہ اتنا فوکسڈ ہے کہ اس کو مشکلات آ رہی ہیں، قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں اللہ کے راستے میں آنے میں، اور یہ بار بار جا رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ کہیں تمہارے اور ہی نہ درجے بڑھ جائیں، تو میں راستہ دکھا رہا ہوں کہ جاؤ بھائی کرو اپنا کام. یہ ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم و بأیمانہم، سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے. تو اخلاص آتا ہی تب ہے جب بندہ شیطان کی ڈسٹریکشن سے بچ کر ایک دفعہ کہہ دیا تو کہہ دیا، پھر بندہ پیچھے نہ پلٹے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہی انشاءاللہ کل بچیں گے، اور ادروائز دوسرے لوگ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا. اس نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. چمکتی دمکتی نیکیاں تھیں، پمپ اینڈ شو والی گلیمرائز نیکیاں تھیں، اللہ کہتا ہے ہم ان میں وزن ہی نہیں دیں گے، ترازو ہی نہیں رکھیں گے کافروں کے لیے. ان کی جزا جہنم میں اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے تھے. یہ دیکھیں کتنا تکلیف دہ نقطہ ہے کہ بعض لوگ واقعی اللہ اور اس کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. سیریس نہ ہونا بھی تو ایک مذاق کرنا ہے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. ہائی لائٹ کر لے، اسی مقام پہ صرف فردوس کا تذکرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کا بہت قرب ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دے گا. اب یہاں سے ایک بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں آگئی، میں نے ایک آج کی بات میں بھی شیئر کی تھی. کیا سارے مسلمانوں کو فردوس مل جانی ہے؟ آف کورس ناٹ. 100 درجے ہیں، کوئی فردوس میں تو کوئی نائم میں ہے تو کوئی ماوا میں ہے تو کوئی کہیں ہے. پھر بھی اللہ کے نبی نے فردوس مانگنا کیوں سکھایا؟ اس کو کہتے ہیں ہائی اچیورس، گول بڑا رکھو. ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو ہمیشہ بگ گول دیتا ہے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، اوپر دیکھتا ہے. اب اگر گول ہی آپ نے چھوٹا بنایا، مثلا آج یہاں 11 بجے پارا شروع ہونا تھا، یعنی 11 بجے آپ کا سیشن شروع ہونا تھا، اگر آپ نے گول ہی یہ بنایا کہ چلو ایسا کرتے ہیں 15 منٹ تو ایسا ہی ہے. میں دیکھتی ہوں بعض لوگ آ کے بھی ڈسکشن میں شریک نہیں ہوتے، کوئی نفل پڑھ لیتا ہے، حیرت کی بات ہے. پڑھ کے آئیں گھر سے جلدی پڑھ لیں، لیکن جو ہی لبیک شروع آپ کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. نہیں، یہ آپ کے فائدے کی ہے. کیا یہ 15 منٹ ہم دورہ قرآن کے پارے میں نہیں شامل کر سکتے؟ کتنا سٹریس ہوتا ہے اینڈ پہ کہ اللہ کرے پارا پورا ہو، لیکن یہ 15 منٹ آپ کے پچھلے پارے کو ہضم کرواتے ہیں. تو بہرحال ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کی سنجیدگی نہیں دکھتی تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فردوس عطا فرمائے. ملے گا کیا؟ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا. کوئی ایسی جگہ سوچے جہاں آپ گئے ہیں, ہوٹل ہی اتنا خوبصورت ہے, آپ کا باہر ہی نہیں جانے کو دل کر رہا, سارے سامان تعیش تو اسی میں ہے نا, کس کا جنت میں جانے کے بعد دل چاہے گا کہ نکلو. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس دے اور اس راستے میں جو ہماری سستیاں اور ہمارے گن ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. آخری آیات ہیں جس میں پہلی آیت میں اللہ کی شان ہے اور دوسری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, اے نبی کہو, اب آپ امیجینیٹ کیجئے گا سمندر کو, کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں, بلکہ اگر اتنی ہی سیاہی ہم اور بھی لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. یہ ایگزیجریشن نہیں ہے, ریئلٹی ہے. آگے پڑھیں گے سورہ لقمان میں اللہ نے درختوں کے قلم بننے کا وہاں تذکرہ کیا. اتنے نام ہیں میرے رب کے, اتنے کام ہیں, اس کے گنگائیں, اس کی تعریفیں کریں. اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, قل انما انا بشر مثلکم, اور اے نبی کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا. انسان تھے لیکن ہم جیسے تھے, فرق کیا ہائی لائٹ کیجئے. نبی کے بشر ہونے یا اس کے نہ ہونے پہ جو اختلاف کرتے ہیں, بہترین آیت ہے. کل انما انا بشر, انما عربی میں خسر کے لیے آتا ہے, اونلی اونلی آئی ایم اے مین, بٹ ڈفرینس کیا ہے کہ بس میری طرف وحی کی جاتی ہے اور وحی بہت بڑا فرق پیدا کر دیتی ہے. کچھ لوگوں نے ظلم کیا کیا کہ اللہ کے نبی کو پہلے بشر ماننے سے انکار کیا اور پھر اس ترجمے کا, اس لفظ کا ترجمہ کیا کیا, ان پلس ما, کہہ دیجئے نہیں ہوں میں ایک آدمی. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, آپ خود دیکھیں ترجموں میں, کسی نہ کسی قرآن میں آپ کو یہ ترجمہ غلط مل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہہ دو کہ نہیں ہوں میں ایک بشر, ہاں مگر وہی ملتی ہے مجھے. تو دیکھیے توڑنے موڑنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی بشر تھے کہ نور تھے, مجھے کیا, میرا کام یہ ہے کہ وہ کہہ کے کیا گئے, پیغام پہ نظر رکھو, فتبعونی اطیع اللہ و اطیع الرسول, تو میسج پہ نظر رکھیں اور اپنے عقیدے کو درست رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے بگاڑ سے بچا دے. وہی کا خلاصہ کیا تھا, کہو کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو, ہیں ہم امیدوار انشاءاللہ, تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بندہ بنا دے. یہ آیت ریاکاری سے بچاتی ہے. بعض دفعہ ایک بندہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بیچ میں, یعنی اللہ کے لیے کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں سے کے لیے کرنے لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایسے تمام غلط کاموں سے بچا کے رکھے. یہ تھی سورت کہف, بڑی خوبصورت, بڑی اسٹرانگ سورہ. اگلی سورت سورت مریم, واحد سورت ہے قرآن پاک کی جو ایک عورت کے نام پہ ہے, اور بی بی مریم واحد عورت ہے جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. تذکرے گزرے امراۃ فرعون, امراۃ نوح کے تذکرے موجود ہیں, حضرت عائشہ کی بے گناہی موجود ہے, لیکن نام کسی کا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنر ہے. اور بی بی مریم کون ہے, جو آج کے کرسچنز کے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کے والے نبی عیسیٰ کی ماں. دکھ کی بات یہ ہے کہ جس کتاب میں حضرت مریم کا اتنی ڈیٹیل سے قصہ ہے کہ ان کے نام پہ ایک سورت ہے, ہم نے آج تک اپنے نان مسلم دوستوں اور جو بھی ہمارے نیبر ہیں ان کو یہ تک نہیں بتا سکے کہ دیکھو ہماری تو کتاب میں میری کی باتیں. یقین کریں بہت حیران ہوئی ایک دفعہ ایک عورت جب ہم نے اس سے بات کی, پھر میں نے کھول کے یہ سب دیا اور وہ کری میں اس کو پڑھوں گی. ہر بندہ اپنا نام پڑھنا چاہتا ہے, کیونکہ کرسچینس بہت سارے جو ہیں وہ یہ مسکنسیپشن دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ کو نہیں مانتے یا مریم کو نہیں مانتے. اور اس صورت میں ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ ہے. یعنی یہ صورت اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نان مسلم ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں. کسی بھی طریقے سے اچھے خوبصورت انداز سے کیجئے, بہت ہی لائٹ صورت ہے. اس صورت میں آپ کو اللہ کے رحمان ہونے کا بہت تذکرہ ملے گا, اور خاص طور پہ اس کی آیات جنت اور جہنم کے فرق کو بہت واضح کرتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, حروف مقطعات کا طویل سلسلہ ہے. آپ دیکھیے کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, ذکر اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. کب کی تھی, پیچھے پڑھے آپ نے, سورۃ آل عمران میں پڑھا، بی بی مریم کے پاس بن موسم کے جب پھل دیکھے تو ان پھلوں کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ بڑھاپے کے باوجود میں بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، تو جو رب بی بی مریم کو پھل دے سکتا ہے بن موسم کے، کیا وہ مجھے پھل نہیں دے سکتا؟ لہٰذا انہوں نے رب کو پکارا. چپکے چپکے کیوں پکارا؟ لوگ باتیں کریں گے، بڈھا بابا اولاد مانگ رہا. دیکھیے حقیقت نہیں ہے کہ ہماری تو کچھ دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم دوسروں کے سامنے مانگ بھی نہیں سکتے. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ بالکل سچ ہے. بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ ہم مانگ ہی نہیں پاتے. ایک سسٹر تھی تو وہ عمر کی بڑی ہو چکی تھی، تو جب بھی کبھی درس ختم ہوتا تھا کلاس تو کان میں آ کے چپکے سے کہتی تھی میرے لیے دعا کر دیں، مجھے کوئی رشتہ مل جائے، بس میرا نام نہ لیجیے گا، لوگ کیا کہیں گے. تو میں نے کہا اس میں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب موقع دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. تو بعض دفعہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ ہم بہت ساری دعائیں بھی دوسروں کے سامنے نہیں مانگ سکتے. اللہ وہ ہستی ہے جو ہمارے پردے رکھ لیتا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہم کوئی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت میں اس چیز کو ماننے والا بنا دے کہ ہم اللہ سے مانگ سکیں. بی بی مریم کا پلو نہیں پکڑا بلکہ رب سے پکارا. اب دعا کے الفاظ سنیے گا. قال رب انی وحن العظم منی، قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الراس شیبا. اس نے عرض کیا ہے پروردگار میری تو ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھتا ہے، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کرنا مراد نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، یعنی بیٹا اس لیے نہیں چاہ رہا کہ میرے بنگلے کا وہ مالک ہو جائے اور میری فیکٹری کی چابیاں اس کے ہاتھ میں آئیں، بلکہ یہ جو دین کا کام میں نے شروع کیا ہوا ہے وہ کام جو ہے مجھے کرنا ہے. کس لیے؟ تیرے لیے کرنا ہے. مجھے کوئی ایسی اولاد دے دے جو میرے بعد اس مشن میں میری مددگار ہو. میری بیوی وانچ ہے، یہ ہیں اسباب. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. کتنی بے لاگ دعا تھی، جواب کیا ملا؟ یا زکریہ. آپ دیکھیں کیسے دل سے دعا مانگی تھی، فوراً جواب بھی آ گیا. کیا ہماری دعاؤں کا بھی جواب آتا ہے کبھی؟ بالکل آتا ہے. جس دن آپ دل کے ساتھ دعا مانگتے ہیں نا، اس دن آپ کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. بالکل آپ کا دل گواہی دینے لگ جاتا ہے کہ واقعی یہ کام اب ہو کے رہے گا اور میں نے اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا، اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. دیکھیے بیٹا مانگا تھا، اللہ نام بھی دے رہا ہے کہ میں نام بھی تمہارا رکھ دیتا ہوں. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. نیا نام، آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ نیا نام ہونا چاہیے، یونیک. تو اللہ کہتا ہے کہ یحییٰ نام کا کوئی شخص پہلے نہیں ہے. عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بھانچ اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ تو مانگا کیوں تھا؟ ہے نا انسان کی کمزوری، پہلے مانگ لیتا ہے پھر کام ہو جائے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. کوتاہ نظری ہے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ کام کریں گے ہو جائے گا، کیسے ہوگا دیکھے، اور جب ہونے لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں کیسے ہوا. اور بعض لوگ تو ایک اور نہ شکری کرتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ اور مانگ لیتے ہیں. ظلم کی حد ہے. ہو سکتا ہے ابھی نیم وقت ہو قبولیت کا، آپ اور دعا مانگ لیجئے. تو کبھی بھی نہ شکرے نہ ہو، ہمارا حال ہے کہ اللہ دے دے تو بھی خوش اور نہ دے تو بھی ہم، یعنی ہمارا حال دونوں ہاتھوں میں برا ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے بشری تقاضے سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، میں نے تو تیری قدرت کو دیکھ کے مانگا تھا. تو جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں. ہائی لائٹ کریں، تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں. آپ دیکھیے کہ بچے کا پیدا ہونا یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو سوچتے نہیں. یعنی بڑھاپے کی اولاد اگر ایک آزمائش ہے، ایک نعمت ہے، اس کے پیدا ہونے میں انسان ذرا شش و پنج کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ جب بندہ خود ایک نارمل طریقے سے پیدا کیا جاتا ہے تو کیا اس کے اندر انسان کو کوئی شک ہونا چاہیے؟ کتنا ناممکن کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور کس طرح ایک انسان اس معاملے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کے قابل پاتا ہے، لیکن کہا کہ جب میں کرنا چاہتا تو ہو جاتا ہے. جبکہ تو کوئی چیز بھی نہ تھا۔ زکریہ نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 دن تک لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کیا کرو۔ یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، بیچ کے سارے مرحلے ڈراپ، ہم ہوتے تو اس کے بعد بیبی شاور کرتے، پھر شاپنگ کرتے، پھر ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹس ہوتی۔ پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ بچے کے پیدا ہونے کو بیماری سمجھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کے پاس جانے لگتے ہیں۔ حضرت زکریہ کے یہ سارے سٹیپ ختم ہوئے اور ایک دم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے اور ان کو کتاب دیے جانے کی بات کر دی۔ کیسے؟ فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ کیا مطلب ہے؟ پکڑ لو زور سے اور گر جائے تو آٹا بانٹو، اتنے وزن کا آٹا تولو، نہیں، ہر حال میں۔ پیچھے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ہر حال میں دین کے اوپر جمے رہنا، یہ ہے اصل میں مشکل۔ آسان تو لگتا ہے انسان کو کہ جب دل چاہے پکڑا، جب دل چاہا چھوڑ دیا، لیکن فرمایا کہ آپ نے اس کو بڑی مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم عطا کیا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جب بات نہ تھا اور نہ وہ نافرمان تھا۔ سلام اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ نے یہاں سے ہائی لائٹ کرنا ہے اور ایک چھوٹا سا آپ نے اپنے لیے محاسبہ لکھنا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت دعا کی قبولیت دکھائی کہ اس بچے کی بہت ساری خوبیاں بھی بتا دیں۔ ہمارے بچے کیوں اس لیول پہ نہیں آتے؟ بعض دفعہ ہم بڑی امیدوں سے اولاد مانگتے ہیں اور اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو نافرمانیاں، اپنے مانگ کے جو معمولات ہوتے ہیں وہ سارے بچے کے اوپر اثر انداز بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں بچے کی تربیت۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی دعائیں قبول ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرح، تو پھر ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سارے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کیے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور اے نبی اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو۔ جب کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی۔ یہ کون سا وقت ہے؟ بچپن سے جوانی کا مرحلہ۔ سورت آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بی بی مریم کی ماں نے منت مانی تھی اور اس بچی کو ہیکل میں عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ کہتے ہیں 12-13 سال کی عمر کی تھی، اللہ نے اس کی بیسٹ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عبادت گزار تھیں، تنہائی میں رہتی تھیں۔ جو بندہ بہت زیادہ دوسروں کے ساتھ بزی رہتا ہے، اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ تنہائی نہیں ملتی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا وقت آیا، آزمائش کا وقت ہے بہت بڑا، لیکن اصل میں اس آزمائش کے پیچھے ایک بہت بڑا چناؤ تھا، تو کیا ہوا؟ آئیے ذرا تصور میں لائیں۔ مریم کے پاس ایک مرد آتا ہے تنہائی میں، اور مریم کو اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے؟ فرمایا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ یعنی تنہائی میں ایک مرد آ گیا، ان کو نہیں پتا کہ یہ فرشتہ ہے۔ مریم یکایک بول اٹھی، اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی یہاں سے چلا جا، تنہائی میں میرے پاس نہ۔ یہ ہے آج کے ویسٹرن کلچر کے اوپر ایک چوٹ۔ آج وہ لوگ جو خود کو میری سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ آج ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، بوائے فرینڈ شپ، گرل فرینڈ شپ، ڈیٹنگ، لیونگ ٹوگیدر لیگلائز ہو گئے، میری کا کیا حال ہے؟ آج بھی آپ کبھی کچھ پرانی تصویریں دیکھیں تو لوگ اس کے اندر کیا بیان کرتے ہیں کہ بی بی مریم کی تصویریں اور سر پہ دوپٹہ، جو کپڑے بی بی مریم پہنتی ہیں ان کی تصویروں میں بھی آج کی ویسٹرن لڑکیاں وہی ڈریس پہنتی ہیں۔ یعنی تم میرے نہیں بنتے، اپنے تو بنو۔ دوسروں کے ساتھ تم اپنا معاملہ صحیح کرتے کرتے پہلے اپنے ساتھ تم معاملہ ٹھیک کرو۔ تو آج حقیقت ہے کہ بدکاری اور بے حیائی کو لیگلائز کر دیا، لیکن بی بی مریم کا حال کیا تھا کہ وہ تنہائی میں مرد کو دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد اور عورت تنہا نہ ہو، کیونکہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا۔ اور جہاں شیطان آ جائے گا کیا وہ ان کو پھر کوئی دین کی بات کرنے کی دعوت تو نہیں دے گا نا. تو ہر ممکن کوشش کیا کریں کہ غیر محرم کے ساتھ تنہا ہونے سے رکیں. جب تک کسی غیر محرم کی اپنی محرم ساتھ نہ ہو آپ اس کے ساتھ تنہا نہ ہو, چاہے وہ کوئی ڈرائیور ہو اور چاہے وہ کوئی آپ کا بھائی کا بیٹا ہو, بھائی کا کوئی دوست ہو یا وٹ ایور, یعنی بعض صفحہ قریبی رشتوں کا نام لے کے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب جابس کرتے ہوئے اکیلے آفیسز میں سیکٹری کی جاب کر رہے ہیں, چاہے ساتھ کوئی ایک ڈاکٹر ہے یا کچھ ہے, آپ دیکھیے کہ مال کمانے کے بیچ میں بھی کتنے فتنے آ جاتے ہیں بعض صفحہ لوگوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کے لیے ان سارے معاملات کو آسان کر دے, پاکیزہ میں سے رزق دے, حلال میں سے اللہ تعالیٰ رزق دے. مریم علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی پریشان ہو گئی, اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا, تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں. کس بات کی؟ بن باپ کے بیٹے کی, اور اپنی طرف سے ایک رحمت, اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. اب دیکھیے کہ بچے کی خبر ملی مریم کے دل پہ کیا گزرا ہوگا, آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت جو اتنی پاک دامن ہے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آلودہ نہیں کیا, جب اس کو خبر ملی ہوگی تو اس کے لیے وہ کتنے دکھ کی بات تھی. لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ جس وقت کا انتظار شادی شدہ عورتیں کرتی ہیں ان ایک آنر کے ساتھ, کیونکہ جو ہی عورت ماں بنتی ہے تو ماں بنتے ہی اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. کل تک اگر بیوی تھی تو ایک ہاتھ دبی ہوئی تھی, تو آج ماں بنے گی تو وہ تین ہاتھ اوپر چلی جاتی ہے. یعنی وہ بڑا اپریسیشن کا وقت ہوتا ہے کہ جب ایک عورت بچے کو ڈیلیور کرتی ہے اور خاص طور پہ جب پہلا بچہ ہو. لیکن آپ ذرا بی بی مریم کو ذہن میں رکھیے, اس سے بڑی آزمائش دنیا میں کسی عورت پہ نہیں آئی کہ کنواری لڑکی با عصمت لڑکی کو ماں بنوا دیا جائے. حضرت مریم کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا, اللہ اکبر. فحملته فانبذت به مكانا قصيا فانتبذت به مكانا قصيا. مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. تکلیف کی شدت سے تو ہر عورت ہی شاید یہ بات کہتی ہوگی اس وقت, لیکن بی بی مریم کو غم کیا تھا کہ اس بچے کو کیسے لے کے جاؤں گی اور لوگوں کو کیا جواب دوں گی. فرشتے نے پاؤں کی طرف سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر, تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ رواں کر دیا اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا, تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر, پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی. عمل کی بات, جب آپ پہ بھی کوئی خدا نخواستہ الزام لگے تو چپ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں جتنا بولیں گے اتنی بے گناہی ثابت کریں گے, اللہ تعالیٰ مریم کو کرے بس ایک چپ سو سکھ, جو بھی یہ کہیں گے تم نے آگے سے نہیں بولنا. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تو نے بڑا پاپ کر ڈالا, اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچہ بول اٹھا, ہائی لائٹ کر لے آئے 30 کو, قال انی عبد اللہ. یہ ہے پہلا جملہ جو حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلا اور نکلوایا گیا, بولا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ جیزس گاڈ. اور جیزس کیا کہہ رہے ہیں؟ آئی ایم سلیو آف گاڈ, اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبی, اللہ نے مجھ کو اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. یہاں بھی فرق نوٹ کریں, پیچھے حضرت یحییٰ کی بات تھی تو برم بھی والدی والدین کی بات ہوئی, یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خوبی کی بات ہوئی تو اس میں ماں اور باپ دونوں کی بات ہوئی, وبرم بھی والدی ہی, اور جب حضرت عیسیٰ کی بات ہوئی تو اونلی برم بی والدہ تھی، غلطی تو نہیں لگتی اللہ کو نا، کیونکہ ان کے والد تھے نہیں، تو کہا مجھے اپنی ماں کا کے ساتھ کا حق، مجھے اپنی ماں کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں، ذالک عیسیٰ مریم، ذالک عیسیٰ مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا کام یہ نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. اور عیسیٰ نے کہا کہ رب اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، تو اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یہاں پہ حضرت عیسیٰ کا بات کا قصہ تھوڑا سا پورا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ انسان جس چیز کے لیے زیادہ کانشیس ہوتا ہے اسی پہ آزمائش آتی ہے. بی بی مریم بچپن سے پاک دامن تھی، ان کی ماں نے ان کو لڑکوں کے ساتھ اس طرح بے تکلف نہیں کیا ہوا تھا کہ تنہائی میں آئے ہوئے ایک لڑکے کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، بلکہ کہ اٹس فائن، نو پرابلم، اٹس اوکے، ہمارے دل بہت صاف ہیں. اس کے باوجود اس عورت پر یہ معاملہ آ گیا. حضرت مریم علیہ السلام کے جب فرشتہ آتے تب دیکھیے پہلا لفظ منہ پہ کیا آتا ہے، اعوذ بالرحمن منکا. یہ جملہ کس کے اوپر آتا ہے؟ جس کے دل میں حقیقت میں زنا اور بدکاری اور بے حیائی پیچھے ہو. اصل حیا یہ ہے کہ عورت کسی مرد کے تصور سے بھی کانپ جائے. آج ہم فلموں سے حیا سیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہنسیے گا نہیں، لیکن عموماً آپ دیکھیے کہ آج ہمارے ہاں حیا کا کیا تصور ہے. کسی فلم میں چلبلی سی ہیروئن ہیرو کو دیکھا اور اس کو دیکھ کے اچھل رہی ہے اور دوپٹہ مروڑ رہی ہے اور اچھل کے ادھر جا رہی ہے اور ادھر جا رہی ہے، اور ساتھ کہتی ادائیں دکھاتی ہوئی کہتی ہے کہ اس کو شرم آ رہی ہے اور رنگ لال ہو رہا ہے، اور پھر بعد میں اسی کے ساتھ اٹکلیاں کرتی ہوئی. یہ حیا نہیں ہے. اصل حیا یہ کہ ایک عورت تنہائی میں ایک مرد کو دیکھ کے کانپ جائے. جتنی جس میں حیا زیادہ ہوگی وہ اس کے اوپر اپنے آپ کو رکھے گا. دوسری چیز اس میں آپ دیکھیے کہ بی بی مریم کے ناطے سے یہاں پریگننسی اور پریگننسی کے ساتھ ساتھ بچے کی پیدائش کی بات ہوئی. تو آئیے ایک چھوٹا سا پریزنٹیشن دیکھتے ہیں کہ زچگی کی تکلیف یعنی لیبر پینز اس کی کیا ریئلٹی اور کس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن حقیقت میں سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ ہم اس کے ذریعے سائنس کو پروو کر رہے ہیں. سائنس کچھ بھی نہ کہے تو ہم پھر بھی مانیں گے، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات آج ہی کہہ دوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ایک روایتی انداز سے ابھی تک قرآن سیکھتے ہیں وہ اعتراض کریں کہ یہ آپ بیچ میں ایسی چیزیں کیوں دکھاتے بتاتے ہیں. تو دو باتیں یاد رکھیے، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی آیتیں دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہیں جن کا تعلق آنے والے دور کی ترقی اور ریگولیشن کے ساتھ ہے. مثلا جیسے اب یہ کل تک یہ نہیں پتا تھا کہ بچے کی ڈیلیوری کا کیا معاملہ ہے، آج سائنس نے بتا دیا. اس میں بہترین طریقہ کیا کہ دور حاضر کے تمام ریسورسز کو یوز کرو اور لوگوں کی عقلوں کو حیران کر دو کہ اللہ کے کلام نے 1400 سال پہلے جو بات کہہ دی وہ ٹھیک ہے. دوسری طرف دین کا ایک وہ حصہ بھی ہے جس میں بیسکس ہیں، عقائد ہیں، انبیاء کے کس ہیں، اس میں پیچھے جائیے. دہراتی ہوں بات کہ وہ آیتیں جس میں دنیاوی ترقی کی بات ہے اس میں ہمارا مزاج آگے کی طرف ہونا چاہیے. سائنس سے لیں، جغرافی سے لیں، کل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سامنے آ جائیں گی، آپ دیکھیں گے وہ سب چیزیں اسلام کو پروف کر رہی ہیں. اور جہاں اسلام کے بیسکس ہیں تو پیچھے یعنی اسلاف سے لیتے لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو بیان کی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر جو حالات ہوتے ہیں، اس کو ہم نے پیچھے بھی دیکھا، سورۃ مرسلات میں بھی یہ آیتیں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح سے پلتا ہے. اگر آپ دیکھیے کہ ایک بچہ ایک خاص وقت گزار کر جب ماں کے پیٹ میں ایک بالکل مکمل بچہ بن چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو خود بخود دنیا کی طرف آنے کی خواہش ہوتی ہے. ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھائیں گے کہ تکلیف جب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جو بظاہر ماں کو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اندر بچہ اس کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کی جو پین ہوتی ہے، تکلیف انسان کو کتنی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ساتھی، کہ انسان صرف 45 DEL یعنی ایک یونٹ ہے، ڈیسیملز کہہ لیجیے اس کو اپنی سمجھنے کے لیے، یعنی انسان 45 یونٹ برداشت کر سکتا ہے پین کے، لیکن ڈیلیوری کے وقت ماں کو 57 یونٹس کی پین ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ 20 ہڈیاں ایک وقت میں اکٹھی فریکچر ہوں، جو جتنی تکلیف ہوتی ہے نا اتنی درد زہ کے وقت عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہارٹ اٹیک کی پین سے کئی گنا شدید درد ہوتی ہے ایک ماں کے بچے کو جنم دینے میں. ہم سب اپنی ماؤں کا حق کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے کتنی مشکل ہے. اور خاص طور پہ یہ دیکھیے پریزنٹیشن میں بھی اور قرآن میں جو بات ہوئی کہ ماں کو کہا گیا کہ کھجوریں کھاؤ، یہاں دیکھیے کہ بینیفٹس آف ڈیٹس فار لیبر. ابھی ایک پریزنٹیشن آپ نے صبح سنا دی ادھر، ہم نے آن لائن پہ سنوا دیا ہوگا یقیناً، جو ہمارا پلان تو وہ یہی تھا. آپ سب کو بھی انشاءاللہ میرے حال پہلے سنا دیا کہ اس حالت میں کھجوریں جو کھائی جاتی ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، اور خاص طور پہ روزے کے ساتھ جو کھجور کا تعلق ہے. آڈیو کی صورت میں اگر کچھ ساتھیوں نے مس کیے تو ہم کوشش کریں گے اینڈ پہ دوبارہ پلے کر دیں. لیکن آپ دیکھیے کہ لیبر پین میں یہ کس طرح فائدہ مند ہوتی ہیں، آج اس کی سب سیون چیزیں بتائیں کہ 70% گلوکوز ہوتی ہے کھجور کے اندر، اور یہ بہت آسانی سے بندے کے اندر انرجی بھی پیدا کرتی ہے، اور ڈلیوری میں ماں کو اتنا سخت زور لگانا ہوتا ہے، کھایا کچھ نہیں جا سکتا کیونکہ وومٹ ہو جائے گا. تو اس وقت میں اگر انریچ قسم کا فوڈ کھا لیا جائے تو وہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے. اور اسی طرح اس کی باقی چیزوں کا پڑھ لیجئے گا کہ یہ مسلس کو ریلیکس کرتی ہے کھجور، آئرن اس میں بہت ہوتا ہے، ہڈیوں کے لیے سخت ہے. یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں شروع میں ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے، یہ پہلی حالت ہے. اب آپ دیکھیے تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا تو یہ چیز لمبی ہو رہی ہے، یعنی اب یہ بچے کے قد کے ساتھ ماں کا پیٹ بڑھ، یہ سمجھے یہ ماں کے پیٹ کی لمبائی بڑھتی جا رہی ہے، شروع میں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بچے کی پوزیشن پیٹ میں کس طرح گھومتی ہے، یہ بھی کیفیت ہوتی ہے. آپ سوچیے اگر اس کیفیت پہ بچے کو ڈیلیور کیا جائے تو ماں کے لیے کتنا امپاسبل ہے. اللہ نے اتنا خوبصورت نظام رکھا ہے کہ بچہ پورا اس پانی میں گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے. ایگزیکٹ جب اس کا سر اس جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجنا ہے، تو بالکل پھر پیچھے سے ماں بھی پش کرتی ہے اور بچہ بھی محنت کرتا ہے، اور اس طرح کانٹریکشن ہوتی ہے جسم کے اندر، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کو پھر باہر بھیجا جاتا ہے. آپ صرف اس وقت یہ سوچیں کہ یہ سب کس نے کیا، اس بچے کو عقل کس نے دی. یہ دیکھیے یہ بچے کی جو امبلیکل کارڈ ہوتی ہے اس کو بھی قدرتی طور پر لایا جاتا ہے. یہ مضمون ایسا ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ پڑھیں گے سورۃ عباس میں آتا ہے سمت سبیلا یسرا، مفسرین کہتے ہیں یہ بچے کے دنیا میں آنے کے راستے کی طرف اشارہ ہے کہ بچے کو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ لے آتا ہے کہ بس پھر تھوڑا سا پش کرو تو بچے کو باہر لایا جائے گا. کون سکھاتا ہے، کس ماں نے بچے کو سکھایا کہ اب زور لگاؤ اور دیکھو بالکل بچے کا سر جب باہر آتا ہے تو پھر اس وقت ماں کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. اور تقریباً یہ جو پینز ہے اس کے سب ٹائم لکھے ہوئے ہیں کہ آخری پینز 15 منٹ تک رہتی ہیں. آپ کو انشاءاللہ اس کو ہم اردو میں بھی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصیب میں. اس وقت ہم سب صرف اس چیز پہ فوکس کریں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ کس طرح سے ہم سب کو یہ سب چیزیں دکھاتی ہے کہ تم اللہ کے دین کی بات کو سمجھو. یہ بھی الحمدللہ آپ کی قسمت میں تو آ گیا. ابھی دیکھیں کئی ساتھی ہیں، دعا کیا کریں یہ ساتھی جو آپ کے لیے سب کچھ بناتے ہیں. تو ابھی مجھے میسج بھی مل گیا تھا کہ اردو کا بن جائے گا تھوڑی دیر میں، تو اب ہوپ فلی کھل بھی جائے گا اگر آپ کے نصیب میں ہوا. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس چیز کو خوب سمجھنے والا بنا دے. بالکل آپ ان چیزوں کو لیتے وقت کیا کہا کریں دل میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی قدر کرنی ہے اور اس کی بڑائی کے گن گانے ہیں. بعض دفعہ ہوتا کیا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر ڈاکٹرز اور ان چیزوں کو ڈسکس کرنے والے اور ڈسکور کرنے والے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں عقل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرواتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق دے. ایک اس ان دا مین وائل وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے تو ایک چھوٹا سا ہم کلپ دیکھ لیتے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اس وقت کتنا زور لگاتا ہے. اور اس کو دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو محسوس کرتے ہوئے دیکھیں کہ کیا واقعی وہ ہم سب کو اس دنیا میں جو کچھ بھی دیتا ہے اس سے پہلے سب سے بڑی نعمت یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں آنا آسان کر دیا. یہ دیکھیے چلے یہ دوسرا کھل گیا تو یہی دیکھ لیتے ہیں. پہلے یہ ہے بچے کے دنیا میں آنے کے طریقے، وضع حمل کے مرحلے، ڈیلیوری جب ایک بچے کی ہوتی ہے اس دنیا میں آنے کے وقت میں تو کیا ہوتا ہے. وضع حمل کے مراحل. 9 ماہ پورے ہونے کے بعد فیٹس یعنی جنین رحم میں مکمل طور پر پرورش پا چکا ہوتا ہے اور ایک مخصوص مدت وہاں گزارنے کے بعد باہر نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ حج میں فرماتے ہیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ وَنَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ہم رحم میں ایک مدت تک تمہیں رکھتے ہیں. یہ مقرر مدت مخصوص ہوتی ہے جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سورت مرسلات کی آیات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا ایک معین اندازے تک, پھر ہم نے اندازہ لگایا. دیکھو ہم کیسا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں, مطلب ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا. حضرت مریم کی کیفیت قرآن میں ہم نے بھی آیتوں میں پڑھ لی کہ کس طرح اس وقت وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی کہ کاش اس وقت سے میں اپنے آپ کو پہلے ہی دنیا سے لے جا چکی ہوتی, یعنی میں میری موت آ چکی ہوتی. یہ دیکھیے اس وقت میں کھجور کے فوائد ہیں کہ کھجوروں میں فائبر بہت ہوتا ہے جو قبض سے بچاتی ہیں. ان کی قدرتی قبض کشائی کی حیثیت لیبر میں سہولت پیدا ہوتی کرتی ہے, یعنی ماں کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے تو کسی گندگی کا احتمال نہیں رہتا اس دوران. اس کا 70% حصہ گلوکوز پر مشتمل ہوتا ہے, آسانی سے چبائے جانے کے باعث یہ لیبر کے دوران زیادہ سے زیادہ توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے. کھجور میں ایک خاص مادہ آتا ہے جو یوٹرس کو کانٹریکشن میں مدد کرتا ہے. کھجور میں کئی قسم کے سالٹس ہوتے ہیں یعنی میگنیشیم اینڈ پوٹیشیم وغیرہ جو مسلس کے لیے ضروری ہے, اور کھجور میں آئرن بھی ہوتا ہے. یہ بچے کی مختلف کیفیات ہیں جو بھی ہم نے دیکھ لی انگلش کے اندر بھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لیبر کی حالت جو پیدائش پر ختم ہوتی ہے اس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے, سروکس کا پھیلنا اور سکڑنا. یہ تقریباً 7 سے 14 گھنٹے تک حالت قائم رہتی ہے, اور اس طرح سے جو پیٹ میں فیٹس ہوتا ہے وہ کبھی مطلب اس کو صحیح کرنے کے لیے کبھی یوٹرس پھیلتا اور کبھی سکڑتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ دیکھیے گا, اس مرحلے میں 30 سے 50 منٹ لگتے ہیں. یہ پہلے مرحلے کے نتیجے میں یعنی سروکس کی حسب ضرورت وسط یعنی کھلتا ہے پیٹ ماں کا, اور بچے کا سر پہلے باہر آتا ہے. اس کا قطر تقریباً 12 سینٹی میٹر سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے. بلکہ میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی جس کے اندر اس وقت کہتے ہیں کہ بچہ جب ڈلیور ہوتا ہے تو اس کے سر کے اندر 3 ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل پہلے وہ لمبوتری سی ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بچے کا سر دباتی تھی پہلے دور کی عورتیں مائیں کے سیدھی ہو, ایک قسم کی جیسے مجھے ایسے لگ رہا تھا دیکھتے ہوئے جیسے سپرنگ ہے جو ذرا لمبا کر دیا جاتا ہے کہ بچے کی ڈیلیوری ایزی ہو جائے اور بعد میں دوبارہ اس کو اس کی جگہ پہ کیا جاتا ہے. یہ سب کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ سارے کام اللہ کے حق میں نا. اور جنین کا سر پہلے باہر آتا ہے اور اس کا قطر 12 سینٹی میٹر سے تجاوز کر سکتا ہے, اور سروکس کے عام حالت کے قطر سے 3 گنا بڑا ہوتا ہے, یعنی اللہ کے حکم سے کھل جاتی ہے جگہ. اور سمت سبیل یسرا, اللہ تعالیٰ ان راستوں کو آسان کر دیتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جہاں پلیسنٹا سے باہر آنا اور جسم سے جو بلڈ آتا ہے اس کا جمنا, تقریباً 15 منٹ تک یہ حالت ہوتی ہے. اور جب یہ سب معاملہ ہوتا ہے تو یوٹرس دوبارہ سکڑ کے واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے. بلڈ جو ہوتا ہے اس کو ختم کر کے تقریباً 2 گھنٹے کے اندر یہ سب ختم ہوگا. آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں سمجھنے سمجھانے والے لوگ اگر اللہ کو سامنے رکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ ان چیزوں کو کرتے ہوئے اسلام کی طرف آئیں. یہ ایک نئی زندگی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی تکلیف سے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اس کا بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائے. ہر بچہ تکلیف کے ساتھ آتا ہے, ماں کو بھی ہوتی ہے, لیکن مان لکم لا ترجون للہ وقارا, سورت نوح کی آیتوں میں آتا ہے تمہیں کیا ہو گیا, تم کو اللہ کی عظمت کا کوئی اعتقاد نہیں ہے, حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں سے دوبارہ پیدا کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی اس قدرت پہ یقین رکھنے والا بنا دے, اور ہم ان سب چیزوں کو پڑھتے ہوئے, آپ دیکھیے جب نان مسلمس کو آپ دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے قرآن میں ہے, یہ ساری آیتیں ہیں سورت مومنون کی, یہ ڈفرینٹ مراحل ہیں, تو کیا وہ یہ چیز اکیلے میں صحیح لیکن مانیں گے نہیں کہ اسلام میں ایک الہامی دین ہے؟ لیکن میرا نہیں خیال یا مجھے پتہ نہیں, بلکہ میں پوچھوں گی مجھے کوئی بتا سکے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں وہ قرآن اپنے ٹیچرز اور اپنے دوسرے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں شیئر کرتی ہیں کہ ہمارے اسلام میں بھی اس کا تذکرہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کروائے. آئیے آگے چلتے ہیں, یہی میرا خیال ہے کہ ابھی یہی کافی ہے, ہم باقی چیزیں اور بھی دیکھنا ہوں گی تو پھر کسی موقع پہ دیکھیں گے. یہاں اب واپس آ جائیے اسپریچویلٹی پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دکھا کر ہم سب کو ایک میسج دے دیا, اور وہ کیا ہے کہ تم اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھو اور تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. آپ کہتا ہے کہ جب بچے کا سر لمبوترا ہو جاتا ہے تو اگر اللہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو بچے سب عجیب الخلقت پیدا ہو جائیں. اور بعض دفعہ ڈیلیوری کے دوران بچوں کے اندر بہت سارے ڈس آرڈرس ہو جاتے ہیں. ایک بچی کو میں جانتی ہوں الحمدللہ بہت قریب سے, تو ان کی ماں یہی بتایا ان کی فیملی کی, ایک بالکل نارمل بچی تھی, لیکن ڈیلیوری کے وقت ڈاکٹر کی طرف سے کچھ مسئلہ تھا کہ بچی کے دماغ میں چند منٹ تک آکسیجن نہیں گئی, تو اب نارمل بچی ہے وہ. اور وہ آج بھی ان کو یہ دکھ ہے کہ اگر ڈاکٹر اس کو سیریس لیتی تو یہ بچی نارمل ہوتی. اللہ کا حکم تھا, راضی تو رہنا ہی پڑے گا. لیکن اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی حسرتوں کا یقین دلاتے ہیں کہ دیکھو مانو. اب دیکھیے, ہم نے یوم الحسرہ کی بات کی نا, تو قیامت کا نام یوم الحسرہ ہے. قیامت کے دن ہر ایک کو حسرت ہوگی. جس نے اچھے کام کیے کم کیوں کیے, اور بھی کر سکتے تھے, اور گناہ گاروں کو تو حقیقت میں پھر اس میں ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کو لینا ہے ہم نے. کس طرح سے؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. حضرت عیسیٰ کا کلام آگے چلتا ہے, اور عیسیٰ نے کہا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, بس تم اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. یہ جملہ آپ کسی کرسچن سے شیئر کر سکتے ہیں؟ یہ جیزس کا قول ہے. اور آپ دیکھیں جس طرح اگر وہ مانتے ہیں کہ تورات یا بائبل اللہ کی طرف سے ہے, تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کی آیت دیکھ کر ہو سکتا ہے کسی کا دل کھل جائے, مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. پس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا, جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے, جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی, مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. مبتلا, آج آنکھیں رکھنے کے باوجود لوگ نہیں دیکھتے, وہاں سب دیکھیں گے. اے نبی, اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے, انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے. یہاں پہ حضرت عیسیٰ اور مریم کا قصہ پورا ہوا, ہم سب کو ایک میسج دے کر کہ زندگی میں اگر اتنے بڑے بڑے مشکل حالات بھی آ جائیں کہ ناممکنات سامنے آ جائیں, تو اس وقت اس میں بھی خیر ڈھونڈو. دیکھیے, بی بی مریم پہ الزام لگا نا, تو اس کی خیر کیا آئی؟ عیسیٰ جیسا نبی پیدا ہو گیا, اپنے دور کے نبی اور بہت بڑی امت کے نبی بنے. تو کبھی بھی خدا نخواستہ اگر ہم پہ بھی کوئی مشکل آئے تو اس میں سے اللہ کی طرف سے رحمت مانگے. اب اگلی آزمائش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو, بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی اور نہ دیکھتی ہیں, نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. یہ کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ بیٹا باپ کو سمجھا رہا ہے, یہ بالکل بدتمیزی نہیں ہے. جس کو علم آ جائے وہ بڑا ہے. یہ دیکھیے کہ پیار کتنے سے بول رہے ہیں, بڑے پیار سے تبلیغ کر رہے ہیں. تو آپ اپنے گھر والوں میں, اپنے بڑوں میں, اپنے شوہر میں, اپنے کسی میں دیکھتے ہیں, بیٹوں میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو بتانا فرض بنتا ہے, ورنہ کل قیامت کے دن ان کی پکڑ کے ساتھ آپ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. یہ بھی کانفیڈنس دلانے والی چیز ہے, علم کے بعد کانفیڈنس آ جاتا ہے. آپ میرے پیچھے چلے, میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. کتنا پیار ہے, درد میں یا ابتی یا ابتی, پیار کا جملہ ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہیں. ایک طرف تو یہ درد بھرا بیٹا ہے جس کے دل میں باپ کے لیے محبت بھی ہے اور کفر سے نفرت بھی ہے. محبت اور گمراہی جب ایک شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. ابراہیم کو اپنے باپ سے پیار بھی تھا لیکن وہ گمراہ تھا. آج ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہمارے وہ رشتہ دار ہیں جو دین پہ نہیں ہیں. آج ہماری بہت بڑی آزمائش ہمارے وہ دوست ہیں جن سے ہمیں پیار ہے لیکن وہ ہمیں غیر اسلامی یا غیر شرعی کام کی دعوت دیتے ہیں. اور اصل جہاد چاہیے, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے نفرت, اللہ کے لیے دینا ہے, اللہ کے لیے چھوڑنا ہے. یہاں پر میں اپنے لیے عمل کی بات لکھیں, اس دورہ قرآن کا تحفہ, آج کے بعد کسی کی خلاف شرع بات نہیں مانوں گی, چاہے وہ میری پیاری دوست ہو یا میرا کوئی رشتہ دار ہو. جس ممکن حد تک آپ اچھے طریقے سے اس کو ریپیل کر سکے کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اس میں باپ کا جواب سنیے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, یا ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا, اگر تو پاس نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. دھمکیاں, پس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا, دور ہو جا, مجھ سے شکل نہ دکھانا. یہ دان کسی کو ملے آج تک یہ تانے؟ ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ مجھے شکل نہ دکھانا اور پیچھے ہو جاؤ. ہم کتنی جلدی گیو اپ کرتے ہیں. لیکن باپ کے بعد بیٹے کا تحمل دیکھیے. قال السلام علیک. ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو. میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. کبھی آپ کا کوئی دل دکھائے اور آپ کو کوئی گناہ کی بات کہنا, آپ یہ جملہ آگے بولیں, میں اللہ سے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. کبھی ہوتا ہے نا لاڈ میں بھی کوئی شوہر بیوی شوہر کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو آپ کو لگتا نہیں, تو آپ کہیں ہائے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو گناہ ہوگا, ہائے اللہ تعالیٰ سے. یعنی آپ اس کا تعلق اس طرح کا رکھا کریں کہ جس کی وجہ سے آپ بہت اچھے طریقے سے بات بھی کہہ دیں اور اگلے کو برا بھی نہ لگے. اور اللہ سے دعا کس مان پہ کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے, انہ کان بی خفیہ. اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ایک مومن کا لاڈ ہے. مومن کو اللہ پہ اتنا لاڈ آتا ہے اس کو پتہ ہے میرے ساتھ اللہ بڑا مہربان ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں. تو جتنا بندہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. لیکن یہ لاڈ گناہوں کے ساتھ نہیں آتا, پھر تڑپ آتی ہے. جب بہت اللہ کی مرضی مان لیں پھر ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میرے پہ اللہ کی مہربانی ہوگی. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں, میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا. پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا. اس کو ہائی لائٹ کریں. جدا ہونا پڑتا ہے باطل چیزوں سے, پھر نعمتیں ملتی ہیں. تو ہم نے اسے کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ کچھ چھوڑو پھر ملے گا. ہم کہتے ہیں پچھلا نہ چھوڑیں اور چیزیں مل جائیں, یہ نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو لینے کے لیے ہاتھ کھولنے پڑتے ہیں. بند مٹھیوں سے کبھی جنت نہیں ملتی, ہاتھ کھولنے پڑیں گے. ورنہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا آپ کو وہ نعمتیں جو آپ لینے والے ہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى, اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا. وہ ایک چنا ہوا شخص تھا, رسول اور نبی تھے. وہ ایک چنے ہوئے شخص تھے اور رسول اور نبی تھے. ہم نے ان کو تور کے دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو قرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اس کے مددگار کے طور پر بھیجا. ابھی یہ قصہ ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے. یہاں بس اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو, وہ وعدے کا سچا تھا, رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا. اس کو ہائی لائٹ کریں. کس کا حکم تھا؟ نماز اور زکوٰۃ کا. آپ کہتے ہیں لوگ ان کو کہنے کی ضرورت ہے, ان کو نہیں پتہ نماز پڑھو. نوٹ کر لیجئے یہ نقطہ, اس کا نمبر لکھ لیں کہ بچوں کو نماز اور نیکی کا حکم کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں دیکھ رہے, تو یاد رکھیے دیکھا دیکھی بچے برے کام تو اپنا لیتے ہیں مگر اچھے کاموں کے لیے کہنا پڑتا ہے. اگر ہم اپنی اولادوں کو نیکی کا حکم نہیں دے رہے اور صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خود پڑھ لیں گے دیکھ لیں گے تو یہ زیادتی کی بات ہے. اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو, وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا. حضرت ادریس کی بات ہے. ان کی موت جو تھی آسمان پہ ہوئی تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب فرمائش کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جان آسمان پہ نکلے. تو ان کو آسمان پہ بلایا گیا, وہاں جا کے ملک الموت نے ان کی جان لی. گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھاتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اولئک الذین انعم اللہ علیہم, یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور ابراہیم کی نسل اور اسرائیل کی نسل سے, اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ان کو چن لیا. ان کا حال کیا تھا؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن, ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات سنائی جاتی تھیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے. یہاں سجدے کی باتیں یا حل کو لیے. آپ دیکھیے کہ سجدے کی پوزیشن ایک انسان کے لیے بہت اہم پوزیشن ہوتی ہے. بعض دفعہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سجدے میں نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا قرب پانا ہے تو سجدے میں آؤ, کیونکہ سجدوں کے دوران اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا ہے. اسی طرح تیسرے پارے میں آتا ہے ایک آئے سورت کے آخر میں, وسجد واقترب, سجدہ اختیار کر اللہ کا قرب پا. آپ دیکھیے ایک تصویر ہے ہمارے سامنے کہ ایک شخص کا سجدے کی حالت میں انتقال ہو رہا ہے. پوری ویڈیو تھی لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی نے بڑے دل سے یہ دعا مانگی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدے کی حالت میں مار دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو سن لیتا ہے. یہ دیکھیے اور آپ کو پتا کہ جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے نا اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ سجدے کی حالت میں انسان کے جسم کے اندر اتنی خوبصورت چینجز آتی ہیں کہ جس کو آج بھی سائنس نے پھر پروف کر دیا. ہم پھر کہیں گے ہم سائنس کو نہیں پوچھ رہے, لیکن سائنس والے رب کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں انسان کے جسم میں سے مختلف چیزوں کو نکالتے ہیں. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزوں کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ جیسے سارا دن انرجی لیتے ہیں. جیسے اس وقت آپ مجھے بھی دیکھیں تو میرے سامنے بھی کمپیوٹر رکھا ہے, آپ میں سے بھی اکثر لوگوں کے سامنے ایسے گیجٹس رکھے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ایسے وقتوں میں ہم لوگ اپنے اندر بہت ساری انرجی لے رہے ہوتے ہیں, جس میں بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انرجی اور ریز آ جاتی ہیں, جس کا اثر بھی ہماری طبیعت پہ آتا ہے. بعض دفعہ سر میں درد شروع ہوتا ہے. تو اس پریزنٹیشن کی روشنی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سارا دن جب ہم مشینوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو ہم اپنے جسم کے اندر اتنی زیادہ ریز لے لیتے ہیں جو ہمارے جسم میں پھر بہت ساری تبدیلیوں کو پیدا کرتی ہیں. لیکن اگر ہم کچھ وقت سر کو زمین پر جھکائیں تو ہمارے جسم سے اس طرح سے ریز نکلتی ہیں. یہ ایک اللہ کی حکم ہے. اور اس کے بعد جسم سے جب وہ ریس نکلتی ہیں تو یہ ان الیکٹرانکس کا اثر کم ہوتا ہے. کبھی آپ نوٹ کریں جو بچے سارا وقت ویڈیو گیمز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں وہ چچڑے ہو جاتے ہیں, قتل تک پہ پڑ جاتے ہیں اور بالکل انسان دوست نہیں رہتے. بلکہ اس پریزنٹیشن میں یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ اگر زمین کے بالکل سینٹرل پارٹ میں گلوب کے اندر آپ گلوب کے پاس جا کر اگر آپ اپنے آپ کو سر کو جھکاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں انسان کا جسم سے اور زیادہ بھی چیزیں جو ہیں وہ ریز ہوتی ہیں, نکلتی ہیں, جس کو آپ خانہ کعبہ کہیں گے. یہ پریزنٹیشن ابھی کھل نہیں رہا, آپ کیسا ہے؟ چلیے آپ ریڈی کر لیجیے کہ آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں, تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں. ہاں ریڈی ہے تو آپ کھولے. تو ہم نے اب سجدے اس لیے نہیں کرنے کہ اس میں سے الیکٹرانس نکل جاتے ہیں اور ہم صحت مند ہو جاتے ہیں. کرنے کیوں ہیں؟ وسجد واقترب. ان کے سجدے تو یہ تھے, لیکن پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, نمازوں کو ضائع کرنا وجہ اور خواہشات نفس کی پیروی کی. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لیں اور نیک عمل اختیار کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے, اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے. آج دنیا میں پوری کوشش کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ کسی کی گالی, کسی کی سخت بات سننی پڑ جاتی ہے. تان نہیں دیتے رہتے ہیں ساتھ بیٹھے اٹھتے لوگ, آپ کچھ بھی نہ کہیں وہ بولتے ہیں جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. تھوڑے دن کا صبر ہے, اس کو کر کے دیکھ لیں. تو کہا کہ وہاں کو بےہودہ بات نہیں سنیں گے, جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے, اور ان کا رزق ان کو مسلسل صبح شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری دے دے. اے نبی, ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں. رب السماوات والارض, وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور ان ساری چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے. کرو کیا فاوت ہوا صبر لیے بات ہتی, بس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ جواب دیتے ہیں, ہے اللہ جیسا کوئی کہ جس کو ہم کہیں گے کہ چلو اس کو اللہ کی جگہ پہ لے لو اور دوسرے کی طرف لے آؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آگے جھکا دے. یہ دیکھیے پروسٹریشن کے کچھ مراحل ہیں کہ کس طرح سے جسم کے اندر سے انرجی ریلیز ہوتی ہے. کوئکلی دکھاتی جائیے, بس اس کو ون بائی ون کرتے جائیں. ٹھیک ہے, ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, اسی سے ہمیں اپنا آپ دکھتا ہے. تو بہرحال جو بتائیے بات وہی ہے, اس میں آپ کو ای میل میں بھیج دیں گے, جو لوگ بھی ساتھی رجسٹرڈ ہیں انشاءاللہ ان سب کو ملیں گی. آگے چلتے ہیں. فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ, یہاں سے اب انسان کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے کہ کیسے اللہ کے حکم کے معاملے میں سرکشیاں کرتا ہے. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سوچئے کہاں تھے ہم. تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. دنیا میں جو نہ جھکے اللہ ان کو وہاں جھکائے گا. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم نہ غم کرو کون آگ میں جائے گا کون نہیں. بعض دفعہ لوگ نام لے لے کے شخصیات کے پیچھے گھومنے لگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کس کو آگ میں ڈالنا ہے اور کس کو نہیں ڈالنا, اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے وارد نہ ہو. یہ پل سرات کی بات ہے جو پیچھے ذکر کیا تھا. اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیجئے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے گزرنے والا نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا ہونا پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا پڑا چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے بچا کے رکھے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ دیکھیں کہ یہ آپ پریزنٹیشن دیکھ لیجئے, ہماری باڈی بہت سارے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ابزارب کرتی ہے. کچھ کر کے دکھا دیں, یہ دیکھیں یہ سارے گیجٹ ہمارے ہاتھوں میں ہیں نا, ہمارے بچوں کے بھی ہیں. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں بچے چڑچڑے کیوں رہتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ بہت مشینیں ہیں. یہ دیکھیے سیل فون کے اندر سے جو ویوز نکلتی ہیں یہ برین اور ہمارے کانوں کے راستے سے کتنا نقصان دے سکتی ہیں. بعض دفعہ اس سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, سستی آنے لگتی ہے, انسان ایسے وقت میں اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے. یہ کچھ سمپٹمز ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے تکلیف کا سبب ہیں. تو ان کا علاج کیا ہے؟ ایک نان مسلم سائنٹسٹ تھے یورپ سے, انہوں نے ایک ریسرچ کی جس سے یہ پتہ چل گیا کہ جسم سے ان الیکٹرو میگنیٹک چارج ویوز کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے, کہ اپنے سر کو زمین پہ رکھو ایک دفعہ کم از کم دن میں, اور اس سے جسم سے ہارمفل الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو وہ نکل جائیں گی. اور اس کے بعد آپ جب اس طرح سے کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ وہی کیفیت ہے جس کو سجدہ کہتے ہیں. اور بیسٹ ہے کہ آپ اپنے سر کو ریت پہ رکھیں. آپ کو پتا کہ اللہ کے نبی زیادہ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جسم سے اور زیادہ نکلیں گی, اور اس سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں کیا ہے کہ گراؤنڈ پہ اس وقت رکھیں جو زمین کا سینٹر مڈل آف دی ارتھ ہو. اور آپ دیکھیں یہ کون سی جگہ, آپ اگر گلوب کو ایک گول دائرے میں کھینچیں تو اس کا مڈل یہ چیز ہے. کیوں اس کو کہتے ہیں کہ امنا, ٹینشن فری زون ہے. آپ کتنے سٹریسڈ ہوتے ہیں لیکن آپ عمرہ کر کے آتے ہیں آپ ریلیکس ہوتے ہیں. اللہ نے بنایا ہم سب کچھ, روحانیت بھی اللہ نے دی, جسمانیت بھی اللہ نے دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس دین کی قدر کرنے والے بن جائیں اور نافرمانیوں سے بچ جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان ساری باتوں کو سن سمجھ کے بھی اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ کون ہیں؟ وہی ذات علیہ آیات نہ بینات. اور جب ایسے لوگ, جب کہ وہ ہماری ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے, کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بھری ہوئی تھیں. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے, یہاں تک کہ جب یہ لوگ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا, خواب و عذاب الہی ہو یا قیامت کی بات. ان آیتوں میں آپ دیکھیے کہ بات ہوئی دنیا کے سامان کی, مقابلے بازی کی. احسن و سا سموریہ, اللہ تعالیٰ نے بے جان چیزیں ہمیں دیں کہ ان کو پا کر اللہ کا شکر ادا کریں. ہم بعض دفعہ انہیں چیزوں کو خدا بنا لیتے ہیں. یہاں فرنیچر کی بات ہے, ریا عربی میں اساس فرنیچر کو بھی کہتے ہیں. اور ریا کیا ہے؟ شو آف, شو پیس, ڈیکوریشن پیس, دکھاوا. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ آرائش سے بڑھ کر نمائش کرنے لگ جاتے ہیں. کرسٹل کے بت اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ آ کے دیکھیں اور خوش ہوں. بتائیے کیا یہ سب چیزیں انسان کو خوشی دیتی ہیں, صحت دیتی ہیں؟ بے جان چیزوں کی محبت دلوں کو بے جان کر دیتی ہے. یہ گھر انسان کا بت بن جاتے ہیں, سارا دن ہم اس کو ہی سجاتے رہتے ہیں. سچ بتائیے کہ آپ نے گھر سجا لیا, گارنٹی ہے خوشی کی؟ سفید کشن ہے, کوئی مہمان آ گیا اس کا بچہ کوک کا گلاس جو ہے وہ اس کشن پہ رکھے, جان نکلتی ہے اندر سے. کرسٹل کا گلاس مہمان کے بچے کے ہاتھ میں دے کے آپ کی زبان پہ کیا لڑکھڑاہٹ آتی ہے. کریم کلر کے پردے, آف وائٹ فرنیچر, دکھ ہوتا ہے. اور اگر کوئی آپ کے کسی کرسٹل کے پیس کو پکڑ کے پرس میں ڈالنے لگ جائے تو آپ باوجود اچھے اخلاق کے کیا خوشی کرتے ہیں؟ بس یہ خوشی نہیں دیں گی. کچھ چیزیں کافی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں. سٹاپ ہیئر. آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے پاس لیغت کا پروجیکٹ چلا الحمدللہ, جو ناروے کی زمین کی بات جب ہوئی تھی, تو گھروں سے اتنا قیمتی لوگوں نے سامان لا کے رکھا اور اس کو باقیوں نے خرید بھی لیا. हमने कहा इनका शौक पूरा हुआ और वो सारे पैसे स्कूल को आ गए, यानी घर भर गया। वहाँ पता नहीं लपे मार्केट कहते हैं, कुछ ऐसी यूज चीज़ें होती हैं, और यकीन करें कई घरों से तो बंद सील बंद चीज़ें आई थी कि ले लेके रखी हुई हैं, और मैंने अक्सर चीज़ें देखी खोली तो सेल का साइन लगा था। ऐसे ही ले लेते हैं, बाद में किसी को दी नहीं ली नहीं तो वो काम आ गई। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ये बुत निकाल दे दिलों के भी और घरों के भी, और सच्ची खुशियां दे, दिल खुश करें अपना, छोड़ दें इन चीज़ों को। इसी की वजह से तो आपका दिल नहीं लगता दीन में, और आजमा के देखें अगर आपका घर बहुत खूबसूरत है या आपका दिल दिमाग हर वक्त यही चलता है ना, अब इस कमरे के पर्दे, अब इधर की मैचिंग, अब टॉयलेट रोल नहीं है पिंक कलर के, अब फलां नहीं है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये सारी चीज़ों को अगर इंसान फोकस होते हुए अपनी तरफ लेता है तो बात अच्छी लगती है। अबू ज़र का घर याद कर ले कि यहाँ का मालिक रहने ही नहीं देता, घर का सामान आगे बेच दिया। तो जब ये घर बहुत ज़्यादा हमारी तवज्जो ले लेते हैं तो बाद हम यही कह के कहते हैं नहीं रमज़ान में तो हम रोज़ आ सकते हैं 7 डेज़ अ वीक, रमज़ान के बाद नहीं आ सकते। बोला क्यों? वो दोबारा सब चूल्हे चौके खुल जाएंगे ना, तो ज़िंदगी को आसान रखें। कभी आप देखें जो लोग भागते हैं ना, उन्होंने बड़े हल्के फुल्के कपड़े पहने होते हैं, तो जिसको आगे भागना है वो अपनी ज़िंदगी को हल्का करेगा और खुश भी रहेगा, ये गारंटी है। ये ना सोचें कि आप दुखी होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दें। फरमाया जब इनको मालूम हो तब इन्हें खूब, सॉरी थोड़ा सा पीछे से पढ़ूंगी वो चलते हैं। फरमाया इज़ा रावो मा युआदून अम्मा इम्मल अज़ाब व इम्मसा, यहाँ तक कि जब ये लोग ऐसी चीज़ को देख लेते हैं जिसका इनसे वादा किया गया, ख्वाह वो अज़ाब इलाही हो या क़्यामत की घड़ी, तब इनको मालूम हो जाता है कि किसका हाल ख़राब है और किसका जत्था कमज़ोर है। यानी दुनिया में फ़ख्र करते थे हमारा ड्राइंग रूम ऐसा है, हमारी बैठक ऐसी है, कहा कल पता चलेगा क़्यामत के दिन कि कौन ज़्यादा हाल में था। इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं अल्लाह इनको रास्त रवि में तरक्की अता फरमाता है। और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक जज़ा और इंजाम के एतबार से बेहतर है। यहाँ रुक के थोड़ा सा अपना हम मुहासबा करते हैं, आज को खुद एहतसाबी भी नहीं की, छोटा सा काम दे दूँ, मुश्किल लगे तो माफ़ कर दें। आप अपने घर में से ऐसी एक तायराना सी निगाह ड्राइंग रूम और सब जगह डाल के कैलकुलेटर हाथ में पकड़ लें, जस्ट एस्टीमेशन करें कि मेरे घर में जस्ट डेकोरेशन के नाम पर कितनी मालियत का सामान है, और बहुत सारी चीज़ें तो हम इस्तेमाल भी नहीं करते। उस वक्त फिर सोचिएगा कि क्या ये सारा माल बाकिया तो साले हाथ में नहीं डल सकता था। मोमिन तो एक पैनी भी सोच के लगाता है अपनी ज़ात पे, और कहाँ फिर बेकार कामों पे लगानी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो माल जो हमने सिर्फ अपने घरों में इस चीज़ के नाम पे डाल के रखा हुआ है ना, वो किसी नेकी के काम में डल जाए। हमारी पूरी क्यों नहीं पड़ती? इसलिए कि हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग जो है वो बहुत पॉश हो चुका है। अल्लाह ताला हमें अपने पैसे को आग लगाने से बचा के रखे। मेरा ख्याल है अगर हम एक साल भी शॉपिंग ना करें ना कम से कम, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी के पास कपड़े ना हो। खाना चलो अगर थोड़ा बहुत दूध पानी लेते ही रहे रोज़ रोज़, मुझे यकीन है कि खाना भी बहुत है, मरेंगे नहीं हम भूख के साथ। नियत करते हैं 1 साल बाजार ना जाने की, 1 साल एबे मैनर में आ जाएं। आप 1 साल बाजार ना जाएं, मैं वादा करती हूँ कि अल्लाह ने जो चाह मैं नॉर्वे वालों को मना लूंगी, आपको 1 साल में कुरान पढ़ा देते हैं। लेकिन आप बाजार नहीं जाएं, आप मुझे पता है ये मानेंगे नहीं, इसलिए नॉर्वे वाले ज़रा खुश रहें कि कोई मसला नहीं होगा। जी रमज़ान में नहीं गए, माशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस है कि यहाँ 1 महीना नहीं गए। जी रम इरम देखे जिंदा कह रही है मैं 6 महीने से बाजार नहीं गई, ठीक ठाक है ना? आपको इरम ठीक लगती है? परेशान तो नहीं है? यानी इनका मतलब ये कि बाजार मॉल्स हैं सिर्फ, ग्रोसरी को बाजार नहीं हम कहते। ये काम मर्दों को दे दें, उनको अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए दुआ करें बस अल्लाह हमें अपनी इस थोड़ी सी अब ज़िंदगी में नेकियां जमा करने वाला बना दे। फालतू चीज़ें नहीं करनी, और 10 दफ़ा सोचें, चले आप अगर मुकम्मल नहीं छोड़ सकते तो 10 दफ़ा सोचें कि मैंने जाना है कि नहीं जाना। और मैं कई दफ़ा टिप्स देती रहती हूँ लोगों को, लिखते जाया करें, कोई चीज़ है लिख लें लिख लें, फिर महीने में 1 दफ़ा जाएँ सारी चीज़ें लेके आ जाएँ। ये ग्रोसरी का भी अच्छा आदत नहीं है, दूध ला रहे हैं अब दही ला रहे हैं अब ज़रा ब्रेड, फिर मियाँ को फ़ोन कर रहे होते हैं पुदीना भूल गए। यकीन करें आधी रात को मर्दों को मैंने पुदीना या धनिया लाते देखा है। इरम को याद आ गई मेरी बात, हैरान हुई मैंने कहा कौन कहते हैं कि मुसलमान मर्द जुल्म करते हैं औरतों पे, पता चल देना मुसलमान मर्द कितने मुअद्दब होते हैं। रात 2 बजे 3 बजे के करीब मर्द धनिया लेने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि जो खाना पका हुआ उस पर धनिया ना डला तो खूबसूरत नहीं लगेगा। अल्लाह ताला हमें कदर वाला बना दे। جی نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، چلیے آپ یہ خود بولی ہیں، چلیے آگے چلتے ہیں، ابھی ہمارا آدھا پارا رکھا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. پھر تو نے دیکھا کہ اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، اللہم لا تجلنا منہم، اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کے لیے اس کی سزا میں اور اضافہ کر دیں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا، سب ہمارے پاس رہ جائے گا. ویاتی نفرتا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا، کچھ بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، ایک ڈیکوریشن پیس بھی کوئی آپ کی قبر میں نہیں ڈالے گا آپ کی پسندیدہ ہونے کی وجہ سے. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو ان کے مددگار ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹا ان کے مخالف بن جائیں گے. یقین کریں کوئی دنیا کی چیز آ کے ہماری سفارش نہیں کرے گی کہ اللہ یہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی اس لیے نمازیں لیٹ ہو جاتی تھیں، ان کو چھوڑ دے، کا کوئی نہیں کر سکے گا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں، اچھا اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کا صبر اور حوصلہ. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. سوچیے ذرا، ساری زندگی بندہ مومن تیاری کرتا رہتا ہے اور آج ملنے کا وقت آ گیا. اس کے برعکس اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم میں ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش کرنے پر قادر نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے اجازت حاصل کر لی ہو. وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. پیچھے کل لڑکی کی بات ہوئی تھی نا، تو یہاں لڑکے کے اوپر بھی اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ میرے بیٹے بھی نہ بناؤ. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. بندگی سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یہ ہے سورۃ مریم جس کو پڑھتے ہیں پریگننسی میں آسانی کے لیے، پریگننٹ عورتیں بہت پڑھتی دیکھی گئیں. مجھے تو کہیں اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ملی، لیکن آپ ذرا سوچیں اس میں بندگی اور رحمان کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے. حقیقت میں اگر ماں کا ماں اس صورت کے مطابق بن جائے بی بی مریم کی طرح، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی بندہ بنائے گا. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ اکبر، ایک ایک اللہ کہتے ہیں میں نے گن رکھا ہے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. پس نبی اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبریاں دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. دیکھیے جس کا جو عمل ہوتا ہے قرآن سے اس کو وہی ملتا ہے. کوئی خوش ہو رہے ہوتے ہیں پڑھ کے اور کچھ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اپنا مقام انسان خود پہچان سکتا ہے، کوئی کسی دوسرے کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ کدھر گئے وہ سارے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے؟ وہ مس ورلڈ کہاں گئی جو آج سے کوئی 50 سال پہلے مس ورلڈ بنی ہوگی؟ کہاں کے بڑے بڑے لوگ؟ تو یہ زمین تو سب کو اندر لے جائے گی، تم کیوں اس کے پیچھے لگ کے پریشان ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پوری سورت کے اندر آنے والی باتوں پہ عمل والا بنا دے. اگلی سورت سورت طہٰ ہے. اس سورت کو سنتے وقت ایک دعا کریں گے کہ جس طرح اس سورت کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت آئی تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دل میں لے آئے. کیونکہ ہمارا ایمان بے شعوری کا ایمان ہے. دوسری صورت میں آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کرنی ہے، یخشا کا لفظ بار بار آئے گا. یہاں بھی سمجھ لیں خشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ ایسا خوف جو عمل پر ابھارے. بعض دفعہ لوگ ہارر موویز دیکھتے ہیں ڈرنے کے نام پہ، لیکن وہ خوف نہیں ہوتا. خوف وہ ہے جو سیدھے راستے پہ تیزی سے چلنے والا بنا دے. تو ہم اس صورت کو سنتے وقت اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا واقعی میرے دل میں حقیقت میں خوف ہے اس بات کا کہ میری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گئی تو میری آخرت خراب ہوگی، محاسبہ کرتے ہوئے سنیں گے۔ اس صورت میں بھی حضرت موسیٰ کا قصہ تفصیل سے، لہٰذا آپ اس کو ایک سٹوری کی طرح انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ ہائی لائٹ کر لیں یخشا کو، اور ساتھ ہی اپنا نام لکھ لیں کہ اللہ وہ شخص مجھے ہی کر دے، مجھے اپنا خشیت دے۔ اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے نا کہ اللہ مجھے وہ خشیت دے جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان آسمان پر ہے، یعنی الرحمن علی العرش استوا، رحمان وہ ہے جو عرش پر قرار پاتا ہے، مالک ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ سوچیے اللہ کا غلبہ صرف اس زمین پہ نہیں ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے، بلکہ زمین و آسمان کے نیچے اور اوپر بھی۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی مخفی بات کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ تمہید ہے یہ حضرت موسیٰ کی اللہ سے کلام کی، بہت سینٹیمنٹل مقتبہ ہے۔ کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر دلا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے دور نہ سمجھو، میں تمہارے بہت قریب ہوں، مٹی کے نیچے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہیں کچھ خبر موسیٰ کی بھی پہنچی؟ جب کہ انہوں نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یہ اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کو رہنمائی مل جائے۔ مدین سے مصر جاتے ہوئے بیوی کا ساتھ تھا، اس کی ڈیٹیل ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے، وہاں پوری سیرت آتی ہے حضرت موسیٰ کی ترتیب کے ساتھ۔ لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ نبوت ملنے کا مقام ہے، اور جہاں موسیٰ کلیم اللہ بنے۔ وہاں پہنچے تو پکارے گئے، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار لے، تو وادی مقدس طوبا میں ہے، میں نے تجھ کو چن لیا، سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں۔ کیا دل پہ گزری ہوگی موسیٰ کو، میرے سوا کوئی رب نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام موسیٰ کا دعا میں اللہ کے ساتھ ہوا، بندہ مومن کا یہ یہ کلام نماز میں ہو سکتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کو یاد کرو۔ آپ دیکھیں ہمیں نماز میں سب یاد آتے ہیں اللہ کے سوا، بھولی باتیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے ملنا چاہتا ہے بندہ، اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ یاد کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کبھی آپ نے موٹر کے ذریعے پانی اوپر چڑھایا ہوگا نا، آپ موٹر چلا دیں لیکن پانی اوپر جانے والا والو نہ کھولیں تو موٹر جل جائے گی، بلکہ پانی نہیں اوپر چڑھے گا۔ اسی طرح ہم اوپر جانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف، اپنے دل کو، پیار کو، لیکن ہمارے بیچ میں رکاوٹیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے سے بات کرنا چاہتے ہو تو آج نماز اور قرآن کے ساتھ کرو۔ دعا کیجیے ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں دوسرا کوئی یاد نہ دلائے۔ اور اس کا آغاز ہوتا ہے غور سے سننے سے، اپنی نماز کو تنہائی میں پڑھا کریں۔ انشاءاللہ ہم 18th پارے میں تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس اپنی کوشش کے مطابق بدلا پائے، بس کوئی ایسا شخص نہیں جو ایمان بس ایسا کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا۔ دعا کریں اللہ ہمیں نفس کے بندے بننے سے بچائے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے وہ نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ یہ کون سے دوست ہیں جو خود فراموش ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب سوچیے ذرا کیا کلام خود کلامی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لکڑی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے فائدے ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ اللہ نے ایک سوال پوچھا، موسیٰ نے چار جواب دے دیے۔ یہ محبت کا انداز ہے۔ آپ دیکھیں جن سے محبت بھری بات ہوتی ہے نا ہم کہتے ہیں اچھا اور سناؤ، پھر اور کچھ، باتیں ختم ہو گئیں، وقت نہیں ختم ہو رہا ہے، بندہ بات بڑھاتا ہے، باتوں میں سے بات نکلتی ہے، اور جس سے بات نہ کریو سلام علیکم، ایسی کٹھور سلام ہوتی ہے اگلا حال بھی نہیں پوچھ سکتا آپ سے۔ ہاں تو اللہ سے محبت تھی موسیٰ کو، کیا ہماری نماز بھی ایسی ہوتی ہے؟ دعائیں، نماز میں پڑھی ہوئی صورتیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کلام ولی پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ دوسری بات دیکھیے کہ موسیٰ تو فائدے گنوا رہے تھے، یہ بھی فائدہ وہ بھی فائدہ، میری سٹک میں کہا फेंक दो इसको मूसा, हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, काल अल किहा या मूसा, ए मूसा इस टिक को फेंक दो। मूसा ने क्या कहा, क्यों करूँ, हाय मर जाऊँगा, इसके बगैर जी नहीं सकता। देखिए ये बंदगी का आधा मुकाम है कि जिन चीज़ों को आप सहारा बने हुए हैं, समझे हुए हैं, उसको छोड़ दें, ये है सबमिशन। अल्लाह के कहने पे छोड़ दो, मूसा को कहा छोड़ो, फलका हाँ छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, ये है बंदगी। जिस चीज़ से अल्लाह मना कर दे उससे रुक जाओ। जो ही उसको फेंक दिया तो वह एक सांप था जो दौड़ रहा था, जब सांप बन गया कहा काल हुजहा, अब इसको पकड़ लीजिए और देखो इसको पकड़ लो और डरो नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसी ये थी। ये है अल्लाह का हुक्म, इसको समझ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह बंदगी आपके अंदर अच बस जाएगी। कि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों को हम ले के फिर रहे होते हैं अल्लाह के नाम पर, हमें लगता है कि अल्लाह तो नाराज़ हो रहा है, लेकिन यही तो हमारी सर्वाइवल है, इसी पे तुम्हारा काम चलता है, इसके बगैर तो घर नहीं ले सकते। आप सोचे कि मूसा का सांप बड़ा था या आज सांप वाले नाफरमानी वाले काम, अल्लाह कहता छोड़ो छोड़ दो। जैसे सहाबा ने जब शराब हराम हुई तो शराब छोड़ दी, सूद हराम हुआ तो सूद करना छोड़ दिया, लेना देना छोड़ दिया, जो ही छोड़ा तो वो क्या बन गया, ऐसा सांप बना, सांप बना तो उसने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों का आगे देखेंगे अब खा लिया। जब कहा पकड़ो, जरा इमेजिनेशन में लाएं, रात का वक्त है, सांप की शक्ल है, आपको नकली भी सांप होगा तो नहीं पकड़ेंगे, तो मूसा ने पकड़ लिया। ये थी मूसा की आजमाइश कि अल्लाह के कहने पे सांप पकड़ लो, हलाल सांप लगता है ना पकड़ लो, और हराम तुम्हें असे जैसा मजबूत सहारा दिखता है इसको छोड़ दो। जब छोड़ा तो अल्लाह ने देखे उसको फ़ायदा बना के कहा फिक्र ना करो, सन ईद हसीरत हलूला, इसको हाईलाइट कर लें, अल्लाह के कहने पे कुछ भी छोड़ेंगे अल्लाह कहता है मैं इसको दुनिया में ज़रूर फिर लेके आऊँगा, तुम्हारा यही कारोबार फिर चमकेगा, तुम्हें फिर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तुम्हारे अपने घर में डाल दूंगा, शर्त क्या है कि तुम अल्लाह के वादों पे जमे रहो। वद मुम यदक इला जनाहिक, और ज़रा हाथ अपना हाथ बगल में दबा, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ़ के, ये दूसरी निशानी है इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियाँ दिखाने वाले हैं। अब तो फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया। मूसा को क्या कहा, इज़हब इला फिरौन, हमें क्या कहा जा रहा है, इज़हब इला अहलिहा, अपने घर वालों की तरफ जाओ। देखिए कि बात तो ऐसे नहीं होता कि हम यहाँ कोई बात सुन रहे होते तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता, लेकिन जब हम घर जाके वही बात बताते हैं तो भैंसें शुरू हो जाती हैं। मुझे पता क्या माहौल का सर, आप एक दिल लेकर सुन रहे होते हैं, मूसा को अल्लाह ने जब बताया कि जाओ फिरौन से बात करो तो फिरौन ने भी ऐसी भैंसें छेड़ दी थी, कहा जाओ फिरौन की तरफ, बेशक वो सरकश हो चुका है। अब मूसा फिरौन का नाम सुनकर डर गए, क्योंकि कत्ल भी हुआ हुआ था, और दूसरी बात है कि हक बात कहते वक्त सर उम्मीद भी थी कि मुखालफत होगी। तो फिर मूसा बोले قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मूसा ने अर्ज़ किया परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझें और मेरे लिए मेरे अपने कुंबे से एक वज़ीर मुकर्रर कर दे। हारून जो मेरा भाई है इसके ज़रिए से मेरा हाथ मजबूत कर दे, इसको मेरे काम में शरीक कर दे ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें, अपना नहीं तेरा चर्चा करें, तू हमेशा मेरे हाल पर निगरान है। फरमाया दिया गया जो तूने मांगा है मूसा। यहाँ आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से बात, पहले तो ये कि ये दुआ आप और सबको याद भी होगी, कभी किसी बंदे को अल्लाह का कोई हुक्म सिखाना बताना चाहे दिल में ही पढ़ लें, इसके बगैर ज़ुबान नहीं खुलती। फिर दूसरी बात यह है कि अगर दीन की तरफ आजमाइश आती है ना तो घर वालों में से ही साथी बनाएं। आप जितने साथी सुनते हैं ना कुरान, अगर आप अपने घर के किसी एक और को साथ लगा लें, माँ है तो बेटी को, सास है तो बहू को, बहू है तो सास को, होगा क्या, एक अकेला दो ग्यारह। जब एक बात आप अकेली सुनती हैं तो आप बात करेंगी तो अजीब लगे, जब दो सुन के डिस्कस करेंगी ना तो ऐसा ऐसा पूरे घर का माहौल बन जाएगा, और आप देखेंगे कि इस तरीके से आपकी बात आपके घर में जाएगी कि जो आराम से नहीं जाती। जब तक अपनों का साथ नहीं मिलता दीन का काम नहीं होता। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के घर वालों को और जिनके घर वाले अभी दीन से दूर हैं उनको दीन की समझ दे दे और दीन का पैगाम देने वाले बने। अल्लाह ताला इसमें कहते हैं कि तुम्हारे जज्बात तभी दूसरों तक पहुंचेंगे जब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, और अल्लाह ताला हम सब के लिए ये आसान कर दे। अल्लाह ताला ने ये नेमत देने के बाद अब कुछ माजी के एहसानात की बात की, बहुत खूबसूरत मुकाम है ये सूरह तौहा का। वलकद मनन्ना अलैका मर्रतन उखरा इज़ ओहैना इला उम्मिका या उम्मिका मा युहा فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، پھر ہم نے ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ ڈیٹیل پڑھیں گے سورہ قصص میں، لیکن یہاں سوچئے کہ کیا کوئی اور ماں ہوتی تو بچے کو صندوق میں پھینک دی؟ مائیں کہتی ہیں ہماری گود میں بچے محفوظ ہیں، ہمارے پاس بیٹھیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ حالانکہ موسیٰ کی ماں کا حوصلہ دیکھیے، اس کی آزمائش ہے، بلکہ شروع میں جو آزمائشوں کی بات ہے اس میں ایک نوٹ کر لیں کہ اس میں ام موسیٰ کی بھی آزمائش ہے کہ اللہ کے حکم پہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، والقیت علیک محبت منی۔ کہتے ہیں موسیٰ کو جو دیکھتا تھا اس کو موسیٰ پہ پیار آتا تھا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں سب ان سے پیار کرتے ہیں، بس لوگوں نے اس کو وظیفہ بنا لیا شوہر بیوی کی محبت کا۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ، وظیفے بنانے میں ہمارا کلچر بہت تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ویسے ہی دلوں میں محبت ڈال دے اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہہ رہی تھی میں تجھے اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یاد رکھیے اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے موسیٰ۔ بس تنا تو کلی نفسی، اب میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا۔ کتنے مرحلوں سے گزار کے اللہ موسیٰ کو اپنے کام کا بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے دین کے کام ہر ایک نہیں کرتا، اللہ ٹیلر میڈ بناتا ہے انسان کو۔ بہت تقاضے ہوتے ہیں نا، پیچھے موسیٰ اور خضر کے قصے میں بھی پڑھا ہم نے، بہت ساروں کو تو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کل بن کیا جائیں گے۔ بعض وہ استادوں کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں، وہ جانچ لیتی ہیں کہ اگر اس بندے کو دین مل گیا تو بس یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، یہ نور اللہ نور ہے۔ یقین کریں آپ میں سے بہت سارے لوگوں میں بہت ساری خوبیاں ہوں گی، صرف ایک دفعہ آپ قرآن کا پانی پھروا کے دیکھیں، آپ شیشے میں خود کو بھی نہیں پہچانیں گے۔ کچھ لوگوں کے دل بڑے ہرے ہوتے ہیں لیکن رہنمائی نہیں ملی ہوتی، اس طریقے سے لوگ پھر پیچھے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ضائع نہ کر، جس طرح تو نے موسیٰ کو چنا تھا تو مجھے بھی چن لے۔ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا، یہ لازم ہے۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نرم بات کرو، یہ نہیں کہا جا کے بڑکے مارو اور وہاں کفر کے فتوے بانٹ کے آ جاؤ۔ دیکھیے نرم ہاتھوں سے جو کام ہو سکتا ہے نا، وہ سخت ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہم پر پل پڑے گا۔ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے، ہم کو وہی سے بتا دیا گیا کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب یہاں سے تبلیغ کے بڑے خوبصورت نقطے ہیں۔ فرعون ان کو الجھانا چاہتا ہے، اختلافی باتیں چھیڑ رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ موسیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے بات کو گول کرتے ہیں۔ کہے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ اچھا فرعون لاجواب ہو گیا، لیکن پھر ایک اختلافی سوال، فما بال القرون الاولى؟ فرعون بولا اچھا پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں پھر اس کی کیا حالت تھی، یعنی بتاؤ پھر ہمارے باپ دادا کدھر ہیں، کیا وہ جہنمی تھے، وہ غلط تھے؟ یہ ہے وہ نقطہ جس پہ بہت سارے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ چوکتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہائی لائٹ کریں گے اس کو، پڑھتے ہی میرے دل میں آیا کہ کہیں بیک یارڈ پہ ایک چھوٹی سی قبر نہ بنا لیں، بالکل چھوٹی سی، اور یہ آیت آپ کو ریمائنڈر دے سکتی ہے کہ اس مٹی سے آئے تھے، اسی مٹی میں جانا ہے. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس جواب پہ کہ ہمارے بزرگ کے در ہے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے کبھی کرکٹر کو دیکھا ہے؟ عقل مند کرکٹر کون ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بال کھیلنی ہے اور کون سی نہیں کھیلنی. اسی طرح ایک سچا داعی دین جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کس سوال کا جواب دینا ہے کس کا نہیں. بعض سوال صرف فتنہ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں. ہم ہوتے موسیٰ کی جگہ پہ ہم کہتے تمہارے باپ دادا جہنم میں آگ میں. آج بھی کئی لوگ جب غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا جی وہ پھر ہمارے بڑوں کا کدھر گیا، میری تو دادی بھی یہ کرتی تھی، نانی بھی کرتی تھی. یہی جواب دیجیے، اللہ نوز تھی بس. آپ اچھے کام کریں تاکہ ان کی بھی کمیاں دور ہو جائیں. اور ہم کہتے ہیں وہ مبلک بہت اچھے ہیں جو کھری کھری سناتے ہیں. تو بعض دفعہ ٹو مچ ڈائریکٹ ہونا بھی درست نہیں ہوتا، بات کو نپا تلا کر دیں تو فائدہ ہوگا. اب موسیٰ نے اتنی اچھی بات کی، دل میں آتا ہے فرعون مان جائے گا، لیکن نہیں. مرد نادم پہ کلام میں دل فرے بے اثر. اللہ کہتے ہیں ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا. کہنے لگا ہے موسیٰ کیا تمہارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے. نہ ہم اس قرارداد سے پھرے نہ تو پھری ہو، کھلے میدان میں سامنے آ جا. موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں. فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا. موسیٰ نے عین موقع پر دوسرے گروہ کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیاناس کر دیا جائے گا اور جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہو گیا. یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے. آخر کار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے وہ تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں. دیکھیے فرعون فیرو کلچر کو کیا کہتا ہے، بے مثال. اللہ جس طریقے کو ختم کرنا چاہتا تھا کفر کو وہ طریقہ اچھا لگ رہا ہے. اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو کیا جو غالب رہا وہی جیت گیا. جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں، ٹرن لے رہے ہیں. موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو. یک یک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، بے شک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اب ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نکلے جاتا ہے. یہ جو کچھ بنا کر لائیں یہ تو جادو کا فریب اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے وہ آئے. آخر کو یہی ہوا، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے کہ مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. دھمکیا، لیکن آپ دیکھیں سچا ایمان کتنا نڈر ہوتا ہے. یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں. دعا کریں یہ ایمان آ جائے ہمارے اندر. سچا ایمان آ جاتا تو بندہ لوگوں سے نہیں لڑتا. آج بھی الحمدللہ جو ہمارے کنورٹ بھائی بہن ہیں ان کے اندر اسلام کا اظہار زیادہ ہے، استقامت بھی زیادہ ہے. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے لوگوں سے ڈر جاتے ہیں. تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے. اللہ ہی اچھا ہے، وہی باقی رہنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انہم یاتی ربہم مجرمن فإن لہ جہنم، جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے. کیسی ہے وہ؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ وہ جیے گا اور نہ وہ مرے گا. دعا کیجیے اللہ میں ایسے لوگوں میں نہ پڑے. جرم کیا ہے؟ کرائمس، اللہ کے نافرمانی کرنا، اللہ کے قوانین توڑنا. اس کے برعکس جو کوئی اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى, یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے. لفظ تزکا کو ہائی لائٹ کر لیں. دیکھیے تزکیہ ڈیول ایکشن ہوتا ہے, اچھے کاموں کو کرنا, اچھی عادات کو بڑھانا اور بری چیزوں کو نکالنا. آج ہمارا کلچر کے نیکیاں کرنا چاہتے ہیں, گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے, اچھے کام بہت کرتے ہیں, برے کام چھوڑنا نہیں چاہتے. تو تزکیے کے لیے ایک ایک کر کے اپنی برائیوں کو چھوڑنا ہے. عادتوں پہ خود کام کریں, اپنی وہ عادت جو آپ کو سب سے آسان لگتی ہے چھوڑنی اس کو چھوڑیں. آہستہ آہستہ پھر آپ ان چیزوں پہ کام کریں جو آپ کو آج مشکل لگتی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے آسان کر دے گا. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو ساتھ لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے. تجھے کسی کے پیچھے کیے جانے کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے تجھے ڈر لگے. پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا, کوئی صحیح رہنمائی نہ کی تھی. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم مسلمانوں کو صحیح طور پہ گائیڈ کر دے اور بھٹکنے سے بچ جائیں. اے بنی اسرائیل, ہم نے تم کو اور تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا. اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر ہی پڑا, پھر وہ گر کر ہی رہا, البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ہائی لائٹ کریں گے تین چیزیں ہیں, توبہ, ایمان اور نیک عمل. چوتھا, پھر سیدھا چلتا رہے, اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں. یہ چار مرحلے ہوں گے تو جنت میں پہنچیں گے. اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا, وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں, میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا اے میرے رب تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے. نوٹ کریں, موسیٰ کو نیکیوں کا شوق ہے, وقت سے پہلے آتے تھے. ہم مسجدوں میں کب جاتے ہیں, نمازوں میں کب جاتے ہیں, دین کے لیے کب جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی شوق لگ جائے اللہ کے راستوں کا. فرمایا, اچھا تو سنو, ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا. موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے. جا کر انہوں نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہ کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا, ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی. معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. لوگ پکار اٹھے, یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا؟ موسیٰ اسے بھول گیا. نعوذ باللہ, کیسے بدگمان کرنے والا جملہ. کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں, تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو, تمہارا رب تو رحمان ہے, بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا, ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے. موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے, ہارون, آپ نے جب دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ جواب دہی ہو رہی ہے, یعنی جب کسی کو بڑا بنا کے جائیں تو پھر غلط کام ہو تو پھر اس سے پوچھا بھی جا سکتا ہے. ہارون نے جواب دیا, میری ماں کے بیٹے, محبت کا انداز, میری داڑھی نہ پکڑ, پتہ چلا کہ ان کی داڑھی تھی, نہ میرے سر کے بال کھینچ. مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. موسیٰ نے کہا, اور سامری, تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا, میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی, بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھا دیا. موسیٰ نے کہا, اچھا تو جا, اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ لا مساس. ہائی لائٹ کریں, اللہ کی طرف سے اس سامری کو یہ سزا ملی تھی کہ یہ جس کو چھوتا اس کو بخار پڑ جاتا اور جلتا رہتا تھا. اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہر کس نہ ٹلے گا. اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجھا ہوا تھا, اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. لوگوں, تمہارا رب تو بس وہی ایک اللہ ہے, جس کے سوا کوئی اور ذات نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو جلا دیا. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے آثار بھی اللہ توڑنا چاہتا ہے. آج اگر اس بچھڑے کو رکھ لیتے ہیں، آج کے دور کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا خیر سے، تو کہتے ہیں اس بچھڑے کو میوزیم میں رکھ دو، کلچر کی حفاظت کرو، انٹیک کے نام پہ بیچو. نتیجہ کیا، تھوڑے دن بعد اس کی محبت پھر دل میں آئے گی. کسی چیز کو زندگی سے اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے اثرات کو بھی نکال دیں، تاکہ اس کو دے کر کبھی پچھلے دن یاد نہ آئے. اے نبی، اب یہاں سے ایک قسم کا سورت کا تتیم ہے. اے نبی، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ پر ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا، لیکن حق کیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جو کوئی اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے روز سخت گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منہ پھیرنے اللہ نہ بنانا. خالدین فیہ، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا. اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی بھی ہوں گی. آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں تو مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے. ہائی لائٹ کریں گے، 50-60 سال کی زندگی صرف 10 دن کی لگے گی. ہمیں خوب معلوم ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازے لگانے والا ہوگا وہ کہے گا، نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی تھی. نہیں، 10 تو بہت ہے، ایک ہی دن تھا. استغفراللہ. آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہو رہا ہوگا، ادھر ادھر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور لوگ اپنے غم میں کھل رہے ہیں. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں کوئی بل اور سلوٹ تم نہ دیکھو گے. اس لوگ سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، اور ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے دے اور اس کی بات سننا پسند کرے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. لوگوں کے سر اس حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے. نہ مراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا. اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. تھوڑا سا قیامت کے میدان میں خود کو محسوس کر کے دیکھیں تو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں بندے کو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ارے نبی، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا، اور اس میں طرح طرح سے ڈراوے ہیں، شاید کہ یہ لوگ ٹیڑھے راستوں سے بچیں اور ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت جمع ہو جائیں، یا ہوش کے کچھ آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. آپ دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے نا، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اس کتاب کو سمجھتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں اس لیے لوگوں کو سمجھاؤ تاکہ ان کی زندگی سے ٹیڑھا پن ختم ہو جائے. پس بالا برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما. آپ سب بھی پڑھیں، رب زدنی علما. آج ہم کیا کہتے ہیں، رب زدنی مالن، اللہ مال بڑھا دے، رب زدنی اولادن، رب زدنی فرنیچر، دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا کی دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، دین کی دولت خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. دعا کیجئے کہ دولت کی حفاظت سے زیادہ ہم اپنے ذہن کی حفاظت کر لیں. اس کے لیے بندے کو فکر لگ جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے. آپ علم لینا چاہتے ہیں، اس کے 5 درجے ہوتے ہیں، نوٹ کر لیں. پہلا درجہ خاموش رہنا، بولتے ہیں تو علم نہیں ملتا. دوسرا درجہ ہوتا ہے توجہ سے سننا. تیسرا ہوتا ہے جو سنا اس کو یاد کرے. چوتھا ہوتا ہے اس پر عمل کرے. اور پانچواں ہوتا ہے دوسروں کو سکھائے. اللہ تعالیٰ، آپ کو دعا دوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ 5 درجے نصیب کرے، کہ آج آپ سننے والے ہیں اور آنے والے سالوں میں آپ دوسروں کو سنانے والے بن جائیں. ریکارڈنگ سے سنیے. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر وہ ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا. اس پر ہم نے آدم سے کہا, دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں دیکھیے, آدم کو کہا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے. یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری گھر والوں کی دینی رہنمائی بھی ہے, اور اگر مرد خود ہی ٹیڑھے راستے پہ ہوگا تو گھر والوں کو کہاں لے جائے گا. تو لہٰذا اپنے بیٹوں کی پرورش اس طرح کیجیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو دین پہ لا سکیں, نہ کہ ان کے راستے کے مخالف بن جائیں. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہے کہ نہ بھوکے اور ننگے رہتے اور نہ پیاس اور دھوپ تم کو ستاتی ہے, لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا اور کہنے لگا, آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ہمیشہ کی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے, پر وہ کرنے والا سٹائل ہے, یہ کر لو وہ کر لو. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے, یعنی ابلیس کے پہلے بہلاوے میں آگے دوسرے میں نہ آئے کہ پھر نیکٹ نہیں رہے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. لکھیے ذرا آدم کے نیچے کس کا نام لکھیں گے. کل آدم سے یہ کام ہوا تو آج کس سے ہوا؟ آپ دیکھیے کہ فطرت کی بات ہے, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد بیوی کے ساتھ دین اور دنیا کا معاون ہوتا ہے, لیکن جب مردوں کی فطرت مسخ ہوتی ہے تو وہ بیویوں کو دین سے روکنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ہم کو بتا دی کہ غلطی ہوئی لیکن اس کو کور اپ کر لو. آدم اور حوا کا اپنے جسم پہ لباس کے اترنے کے بعد پتوں کو چپکانا یہ بتا رہا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول. ہم سب بھی اپنی پچھلی زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کر چکے ہیں, غم نہ کریں کیونکہ سمجھ تباہ ہو رب ہو. غلطی کے بعد اللہ نے چنا تھا, آپ کو کیوں نہیں اللہ چنے گا؟ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کر لیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کو ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے نکل آؤ, یہاں سے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کر رہو گے. اب میں اگر میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے پھر جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. سچ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم دیا. شیطان کی چالوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وحی کے علم سے راستہ جوڑ لیں. خیر ہے اس کے اندر, اس میں انسان کو زندگی کے اندر ہر معاملہ دیکھنا آتا ہے, رشتوں کی پہچان آ جاتی ہے اور گناہ کے بعد چنا آپ بھی امیدوار رہیں. شرط کیا ہے کہ آپ آگے بڑھتے جائیں علم کی طرف, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے آسان کرے گا. لیکن آیت ہائی لائٹ کیجیے, تدبر والی آیت ہے, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا, اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی. بے چین, ڈپریشن, سٹریس, چین نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, بیزار ہے, دنیا کی ہر چیز ہے لیکن خوشی نہیں ہے. اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. سوچیے, وہ کہے گا پروردگار میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ جو روحوں کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا تھا نا, آج اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک تتلک آیاتنا فنسیتھا, اسی طرح تیرے پاس میری آیتیں آئیں تھیں مگر تو نے بھلا دیا. اللہ فلا تجلنا منہم, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیتوں کو نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پہ. تکلیف دہ آیت ہے, اس کے اوپر بہت دفعہ درس ہوا ہے کہ دنیا ہی خراب ہو جاتی ہے دین پہ ہٹنے سے, آخرت تو کل بات کی بات ہے. اب آخرت, آخر میں اللہ تعالیٰ ماضی کی ساری کہانیوں میں سے اب نصیحت دیتے ہیں. فرمایا افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم, پھر کہ ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مدت مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا. پس نبی فصبر علی ما یقولون, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس پہ صبر کیے جاؤ, اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو, اور دن کے کناروں پر بھی. اشارتاً اس میں پانچ نمازوں کے اوقات ہیں. صحیح وقت ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں, لیکن اشارے قرآن پاک میں ملتے ہیں. کرو کیوں عبادت؟ لَعَلَّكَ تَرْضَى, اس کو ہائی لائٹ کریں. ہم کیوں کرتے ہیں عبادت؟ تاکہ اللہ راضی ہو. یہاں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے, تاکہ تم راضی ہو جاؤ. یاد رکھیے کہ عبادت کرنے سے اللہ سے پہلے بندہ خود راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی نمازوں میں لگا دے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. مت لوگوں کے گھر مال کپڑوں کو دیکھ دیکھ کے حسرتیں بھرو. وہ تو ہم انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دے رہے ہیں, اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائیدار تر ہے. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو, دوسری دفعہ ذکر آ گیا نماز کا, اور خود بھی اس کے پابند رہو. یہ شرط ہے, تبھی بچے بھی پڑھیں گے. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں, اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں, یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یا معجزہ کیوں نہیں لاتا, اور کیا اس کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار, تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ ہے نا, جب رسول آتا ہے تو مانتے کوئی نہیں, نہ آتا تو کہتے بھیجتے. کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے. اے نبی ان سے کہو, ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے. فتربصوا, بس تم بھی منتظر رہو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے اور کون ہدایت چاہتا ہے. آج مشکل لگے تو کوئی بڑی بات نہیں, کل اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے آسانیاں معاملہ کر دے گا, آسانیوں کا معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں ہم نے جتنی باتیں پڑھی سنی اس پہ عمل کی توفیق دے, اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے. بہت ہی خوبصورت سبق تھا. اپنی محدود سی کوشش اور اپنی محدود سی صلاحیتوں کے مطابق ہم نے اس کو پڑھا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد اللہ الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. کل کے بارے میں بہت ساری دعائیں ہیں, جتنی معروف دعائیں انبیاء کرام کی آپ سنتے سناتے ہیں, بیماریوں کی اور دوسری ہیں. کوشش کریں کہ اس کو پورے دل سے سنیں, اور ان دعاؤں کو انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے. جزاک اللہ خیر و حسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آن لائن سے بھی انشاءاللہ اجازت لیتے ہیں, کیونکہ وقت پہلے ہی اوپر ہو گیا. پھر بھی کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو سوال لکھا کریں, بعد میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, کتنی خوبصورت ماشاء اللہ دونوں سوچ دیکھنے والے ہیں. الحمد للہ, ہم نے بہت انجوائے کیے ہیں. اللہ کا احسان, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم واقعی اللہ کے ذکر کہنے والے ہو جائیں. ہمارے پاس اور ایک بہت زیادہ چیز ہے کہ آپ سب لوگوں کو لگا کہ پنچایت پر ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے. جی, کہ ہمیں بھی